NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de opvang van asielzoekers mogen gemeenten niet langer selecteren welke groepen ze wel of niet willen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat om te zorgen dat de opvang bij Ter Apel niet opnieuw vastloopt. Van den Burg wil asielzoekers die recht hebben op een huis in hotels plaatsen, desnoods zonder dat aan de gemeente te vragen. Het staakt het vuren dat maandagavond in Soedan inging is op verschillende plaatsen geschonden. De hoop was dat het op de basis zou leggen voor een langer durend bestand. Inwoners van de hoofdstad Khartoum zijn bang dat door de gevechten de levering van hulpgoederen in gevaar komt. En Frankrijk stopt als eerste Europese land met een aantal binnenlandse vluchten. Dat doen ze om CO2-uitstoot te verminderen. Alle reizen die met de trein 2,5 uur duren worden geschrapt. Critici noemen de klimaatwinst door de Franse plannen verwaarloosbaar. En de Tweede Kamer gaat abortus voorlopig niet uit het wetboek van strafrecht halen. De Kamer debatteerde aan de hand van een burgerinitiatief over de vraag of abortus een misdrijf is of zorgverlening. De meeste Kamerleden willen de wetgeving niet versoepelen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met nieuws over PSV en de komende Amerikaanse presidentsrace. En vanaf 9 uur hebben we mooie gasten, twee iconen die een punt zetten achter hun carrière, maar zeker nog niet met pensioen gaan hoor. Handbaltrainer Bert Bauer en Olga Commandeur, u weet wel, van Nederland in Beweging. En hoe ging het vandaag in de rechtbank met de omstreden zakenman Gerard Sanderink? Dit en nog veel meer allemaal in Langs de Lijn en Omstreken tot 11 uur. Maar we beginnen in Eindhoven. Groot nieuws daar vandaag. Trainer Ruud van Nistelrooy stapte vanmorgen vroeg op bij PSV. Tot verbazing van technisch directeur Ernest Stewart. Gisteravond sprak hij samen met algemeen directeur Marcel Brands nog met Van Nistelrooy. En dat was volgens Stewart een goed gesprek. Hij zag het opstappen dan ook niet aankomen. En het werd Stewart ook niet precies duidelijk waarom Van Nistelrooy nu vertrekt. Nou, zijn mededeling vanochtend was vrij kort in de zin van dat hij zei dat hij per direct zou stoppen. Dat hij, we hebben daar heel kort nog over gesproken en ik heb hem nog vragen gesteld. En is dit wel het juiste om te doen en of hij dit besproken had? Want gisteravond hebben wij natuurlijk zijn we anders uit elkaar gegaan. Maar die mededeling was vrij kort en je kon ook zien dat hij daar vastberaden in was in het besluit dat hij had genomen. Maakte die een aangeslagen indruk? Ja, ik denk, die maakte een aangeslagen indruk in de zin van, ik denk met z'n allen dat dit niet de bedoeling was zoals wij zeker gisteravond uit elkaar zijn gegaan. En dat wij in ieder geval van onze kant vol de bedoeling hadden om met elkaar die spelersgroep toe te spreken. Rug te rechten voor aanstaande zondag daar resultaten halen. En vervolgens dan aan de slag te gaan met de situatie die we voor ons hadden. En de probleempjes die er en problemen die er waren om met elkaar te bespreken. Is er dan iets concreets gebeurd of zo sinds gisteravond? Heeft hij nog weer een telefoontje gehad van iemand of zoiets? Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik niet op antwoorden. Dat zou je aan iemand anders moeten vragen. Ik weet alleen hoe wij gisteravond na dat gesprek met elkaar uit elkaar zijn gegaan. En vanochtend verrast zijn door het besluit. Had het de toon van vanochtend had dat ook iets verwijtends naar jullie? Of zoekt hij het helemaal bij zichzelf? Ja, zo heb ik het beide niet ervaren. Kijk, nogmaals, je zit daar en je wordt verrast door zo'n... dan let je niet zozeer op de intonatie die er plaatsvindt, maar wel op de inhoud die wordt medegedeeld, die zoals je voor kan stellen niet prettig is. Al dus technisch directeur van PSV, Ernest Stewart. Eerder vandaag Marco Timmer, PSV-clubwatcher van Voetbal International. Goedenavond, Marco. Goedenavond. Gisteravond dus nog een gesprek geweest met Van Nistelrooy. Daar zijn ze goed uit elkaar gegaan. En dan vanochtend volgt dat plotselinge vertrek. Eigenlijk is de vraag, wat is er vannacht nou gebeurd? Ja, ik heb wel het idee dat dat Van Nistelrooy het iets anders heeft geïnterpreteerd, die gesprekken, dan Brands en Stewart. Ik denk dat hij toen hij thuis kwam eigenlijk alles is gaan landen bij hem. En hij alles de revue heeft laten passeren en een optelsom heeft gemaakt. Waarbij wantrouwen in de staf is tegen hem. Hè? André Ooyer en Fred Rutte stoppen niet voor niks. Dat er... De assistenten. Wantrouwen bij een deel van de assistenten, ja, dat er een wantrouwen bij een deel van de selectie is tegen hem. En dat hij heeft gedacht, 1-1 is 2, dit wil ik niet. Want ik moet misschien ook wel door met spelers waar ik eigenlijk helemaal niet door mee wil. Ja, en dan wordt hij toch die onberekenbare spits die hij was. En dan zet hij iedereen op verkeerde been. En ja, gaat hij gewoon weg. Zo onafhankelijk is hij van geest. En als hij vindt dat er geen draagvlak meer is voor hem, dan stopt hij. En eigenlijk had ik wel de indruk gisteravond al, sijpelde wel wat berichten door, dat dit wel eens kon gaan gebeuren. En vanochtend vroeg kreeg ik ook wel de bevestiging dat dit ging gebeuren. Dus ik snap dat zij heel erg verrast waren. Voor mij kwam het iets minder als een verrassing, ben ik heel eerlijk. En nou was het al enigszins bekend dat hij niet zo goed boterde met de assistenten. Toen kwamen die spelers erbij, terwijl er ook spelers zijn. Die Simons bijvoorbeeld, die onmiddellijk een tweet uit wereld had gooide. Was die spelersgroep verdeeld over hem? Ja, dat is nu wel duidelijk. Kijk, vaak is het bij een voetbalclub zo dat een deel ontevreden is, omdat ze op de bank zitten of heen en weer pendelen tussen veld en bank. Dan is er een deel die altijd heel blij is omdat de trainer ze altijd opstelt en goed met ze is. En dan is er een deel die niet zoveel uitmaakt, omdat ze toch weggaan of omdat ze weten van mijn toekomst ligt elders. En bij PSV is het nu zo dat een deel van de bepalende spelers eigenlijk naar de directie is gestapt. En met de vraag of ze alles aan willen doen om Fred Rutte te houden. En dat was een schreeuw om voetbalervaring en voetbalkennis binnen die club te houden. Ze vonden het al heel jammer dat André Ooyer opstapte. Fred Rutte ook nog weg. En daarmee gaven ze eigenlijk aan dat ze een deel van deze staf, en misschien ook wel Van Nistelrooy, eigenlijk te licht vinden. Maar er is wel verdeeldheid inderdaad. Want de reactie van Simons was natuurlijk veelzeggend. Hè. Zijn naam dook op in de Telegraaf. Als degene die ook bij die gesprekken zou zijn geweest. Maar dat houdt niet automatisch in dat hij tegen Van Nistelrooy was. Want dat blijkt ook wel uit zijn reactie. Maar wat zegt het nou over Van Nistelrooy dat hij vandaag per direct vertrekt? Zo aan het eind van het seizoen. Hij had toch ook nog even kunnen wachten? Want dit speelt al langere tijd. Ja, dat klopt. Dit speelt langere tijd. Eind maart berichten wij voor de eerste keer dat er dat er toch wel trammelant in die staf is. Dat is eigenlijk een beetje new school tegen old school. De stafleden gaf je aan alle Spanjaard, head of methodology, daar is veel over te doen. Ja, die verdween niet voor niets van de bank naar de tribune. Maar wat ik zeg, de spelersgroep vond ook een deel te licht, waaronder fysiek trainer Yannick van der Schee. Dat hij dit nu doet voor de laatste wedstrijd, is gewoon omdat hij zo eigenzinnig is als maar kan. Hij laat zich niet piepelen. Hij heeft het gevoel, oké, de spelers zijn achter mijn rug om naar de directie gegaan. En die hebben lopen klagen, een deel daarvan. Dat is dan bij een agent terechtgekomen, een zaakwaarnemer. En die heeft dat gelekt aan de krant. Ja, hij heeft zoiets van, daar leen ik me niet voor. Dus ik stap toch op. En ik kan me voorstellen dat het voor de directie heel verrassend is gekomen. Als je dus in de veronderstelling bent dat die gesprekken zo goed gingen. En dat je het over de laatste wedstrijd, die belangrijke laatste wedstrijd, tegen AZ heen wilt tillen. Ja, Van Nistelrooy die heeft daar niet op gewacht. Nou is het ook zo dat Rutte al had aangegeven weg te gaan. Zondag op de bank zit. Zou die nou alsnog kunnen blijven? Komt er nu een hele nieuwe situatie? Of is het ook onomstotelijk dat hij weggaat? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Dat kan natuurlijk altijd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er een nieuwe hoofdtrainer komt. Een nieuwe hoofdtrainer wordt gezocht. En die zal wel zijn eigen staf willen meenemen. En ik denk ook dat het goed is dat er een soort van schoon schip gemaakt wordt. Want ja, linksom of rechtsom is er een deel van deze spelersgroep die geklaagd heeft. Waar de nieuwe trainer wel mee door moet. En als je dan ook nog stafleden houdt waarover geklaagd is. Ja, dan zit je weer in een volgend probleem. En ja, dat willen ze bij de club wel voorkomen, ja. Wij gaan blijf even aan de lijn hangen. Want we krijgen even een mededeling. Ja. We gaan er even uit. Ja. Zangeres Tina Turner is overleden, meldt een woordvoerder. Tina Turner was de artiestennaam van Anna May Bullock. De Queen of Rock'n'Roll is 83 jaar geworden. Dat is wat ik tot nu toe te melden heb. Nou, dankjewel. Nou, Simply the Best is altijd het nummer als PSV het veld betreedt. Dus wat dat betreft past het bijna dit item. Mooi, ja. Nog even tot slot. Rutte op de bank aanstaande zondag. Hoeveel invloed gaat het op die wedstrijd hebben, denk je? Of zou het ook wel eens heel positief kunnen uitpakken, dit? Nou, nee. Kijk, weet je, natuurlijk kan het twee kanten op. Maar die verdeeldheid in die spelersgroep, ja, die is er natuurlijk wel. Ze kijken wel naar elkaar. Wie heeft er nou gelekt? En waarom zijn vertrouwelijke gesprekken zo naar buiten gekomen? Ik denk eerlijk gezegd ook, hè, dat, ze zullen het nooit hardop zeggen, ze hebben echt Van Nistelrooy in alles gesteund. En ze wilden echt met hem door in het volgende seizoen. En ze wilden een nieuwe staf om hem heen bouwen. En ze waren al bezig ook om door te selecteren. Maar uiteindelijk, als je toch met een deel van deze selectie door moet, zijn ze misschien ook wel blij dat ze van een hoofdpijndossier af zijn. Van Nistelrooy is nu zelf opgestapt. Dat betekent dat je met een schone lei kunt beginnen en dat je dus niet straks een erfenis van dit seizoen meedraagt het volgende seizoen in. Dus ik denk dat eerlijk gezegd dat ze ook stiekem, ze zullen het nooit hardop zeggen hoor, wel een soort van opgelucht zijn. En we zullen zien wat het nu zondag doet. Het is ook zo, overigens, dat wil ik wel even meegeven, dat Van Nistelrooy zelf ook gedurende het seizoen al een aantal keren heeft getwijfeld of hij moest doorgaan. Ik denk, als je het mij vraagt, tot slot denk ik dat hij iets te vroeg is ingestapt in de moeilijke klus PSV. Dat hij misschien eerst een tussenstap had moeten doen bij RKC Heerenveen. En dat het spel, de teamontwikkeling en de ontwikkeling van het individu gewoon echt achter is gebleven. Terwijl die in hele moeilijke omstandigheden heeft moeten werken. Hè. John de Jong weg, twee beste spelers weg, Thijs Legers overleden en ga zo maar door. Dank, Marco Timmer. En dus na Van Bommel ook Van Nistelrooy, tweede beschadigde clubicoon bij PSV. Marco Timmer, de clubwatcher van Voetbal International. PSV, clubwatcher van Voetbal International. Dank je wel. Goed, later vanavond meer nieuws over het nieuws dat dus zojuist binnenkomt. Tina Turner overleden op 83-jarige leeftijd. We gaan eerst naar de Amerikaanse verkiezingen. Want hij is misschien wel de bedreiging voor Donald Trump. Gouverneur Ron DeSantis. Hij meldt zich rond middernacht naar verwachting officieel in de strijd voor het Amerikaanse presidentschap. Is hij de nieuwe man van de Republikeinse partij? Vanavond lanceert hij zijn campagne die hem een boost moet gaan geven in de peilingen. We gaan erover doorpraten met Amerika-deskundige Victor Pak. Goedenavond, Victor. Goedenavond. Die campagne wordt vanavond gelanceerd op een best wel bijzondere wijze ook. Hè? Wat gaat er gebeuren? Ja, op unieke wijze. Ron DeSantis, gouverneur van Florida, gaat in een gesprek met Elon Musk op Twitter onthullen dat hij kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap. En dat is eigenlijk voor het eerst dat het op zo'n manier gaat. Normaal is het heel traditioneel, dan geven mensen een persconferentie. We weten misschien nog wel, in 2016 kwam Trump van een gouden roltrap in de Trump Tower afzeilen om daarna te onthullen dat hij presidentskandidaat was. En nu doet DeSantis het op deze manier. En waarschijnlijk krijgt hij ook meteen een zetje in de rug van Elon Musk. Die zou zijn steun voor hem gaan uitspreken. Oké, een unieke manier dus vanavond. Waarom vandaag? Omdat het er eigenlijk al heel lang zit aan te komen. En op een gegeven moment wil je volgende stappen gaan zetten. En dan zegt de Amerikaanse wet eigenlijk, joh, je moet je nu dan wel echt officieel kandidaat gaan stellen. Als je bijvoorbeeld geld wil inzamelen, maar ook personeel wil aannemen, dan staat dat in de wet beschreven. En ja, DeSantis wil die stappen gaan zetten, dus moet hij in actie komen. Ja, DeSantis, 44 jaar is hij. Wat is dit voor man? Het is eigenlijk een man die zich als gouverneur in Florida een heel nieuw persona heeft aangemeten. Hij is daar de afgelopen 5 jaar gouverneur geweest en heeft echt heel conservatief beleid gevoerd. En dat was helemaal niet altijd zo. Hij was eerst een beetje aan de gematigde kant van de Republikeinen, is erg opgeschoven, mede onder invloed van Trump. En zegt echt van, ja, weet je, kijk naar Florida, hoe ik het daar heb gedaan. Dat wil ik nu ook met de Verenigde Staten gaan doen. En wat heeft hij in Florida gedaan? Nou, hij heeft daar bijvoorbeeld schoolboeken, voert hij streng beleid op, LHBTI-beleid. Abortus heeft hij strenger gemaakt in de staat. Dus dat zijn echt klassieke republikeinse standpunten. En ook bijvoorbeeld rondom de coronacrisis was Florida de staat waar alles open bleef, er geen lockdowns waren en ook vaccinatiecampagnes heel beperkt werden uitgevoerd. Want dat is zijn visie. Nou zal die eerst Trump voorbij moeten om überhaupt in de grote race terecht te komen. Hoe reëel is dat? Is hij een echte bedreiging voor Trump? Dat moet hij de komende maanden eigenlijk gaan bewijzen. Hij werd lang gezien als een heel serieuze tegenstander van Trump. Maar de afgelopen weken gaat het eigenlijk heel belabberd met DeSantis. Hij heeft een internationale rondreis gemaakt. En dan doet hij een beetje vage uitspraken waar hij soms een halve dag later weer op terugkwam. Op camera deed hij het ook niet zo lekker. Dan trekt hij een heel gekke bek als er een lastige vraag wordt gesteld. Ja, dat komt eigenlijk niet zo lekker over op de kiezer. Dus je ziet in de peilingen dat waar hij eerst eigenlijk nek aan nek ging met Trump, de oud-president inmiddels echt een flinke voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van DeSantis. Maar het hoopvolle voor DeSantis is dat veel mensen die nu achter Trump staan ook zeggen dat ze nog steeds open zijn voor het steunen van DeSantis, maar dat hij wel met een beter verhaal moet gaan komen. Nou zei je ook, Elon Musk gaat misschien zich ook achter DeSantis scharen. Is dat een factor, zeg maar, zo'n enorme ondernemer die zich dan uitspreekt op een duidelijke manier? In de Amerikaanse politiek kan dat zeker een factor zijn. En dan gaat het eigenlijk alleen al om het geld. Want wil je eigenlijk Amerikaanse president worden, dan moet je gewoon bakken met geld meenemen. Nou, en Musk die heeft daar aardig wat van. Dus die kan DeSantis op die manier goed steunen. DeSantis zou nu al zo'n $200 miljoen klaar hebben staan van allerlei bevriende ondernemers om campagne te gaan voeren. En hij wil maar liefst 2500 mensen dan in dienst nemen, ja, om bij de kiezer langs te gaan en zijn verhaal te doen. Er zijn ook partijen, bedrijven die minder fan zijn van DeSantis. Want afgelopen week nog in het nieuws, hè, dat er een flinke strijd is tussen Disney en de Amerikaanse staat Florida. Dat loopt best uit de hand daar, hè? Ja, zeker. Disney gaat nu ook DeSantis in het beklaagde bankje zetten. En dat kan natuurlijk een heel vervelende manier worden. Want DeSantis zegt eigenlijk, Florida is hoe ik de Verenigde Staten wil gaan besturen. En als dan zo'n groot en machtig bedrijf als Disney, wat iedere Amerikaan kent en veel fans heeft, eigenlijk zegt, ja, die DeSantis die zit ons dwars om allerlei politieke redenen. Ja, dan kan dat nog wel eens heel lelijk eindigen voor hem. En de vraag is een beetje of DeSantis in zijn strijd met Disney niet zijn hand heeft overspeeld. Nog even naar vanavond, want dat komt dan op Twitter en dan samen met Elon Musk en zo. Is er eigenlijk ook direct een Trumpiaanse reactie te verwachten? Niet via Twitter waarschijnlijk, maar op een andere manier? Zeer waarschijnlijk gaat Trump natuurlijk meteen reageren, maar dan op zijn eigen sociale platform. Ja. Truth Social heet dat. En dan verwacht ik eigenlijk een heel snedig tweetje. Iets met een bijnaam waarschijnlijk. En dan is het de vraag of hij DeSantis leugenachtig of misschien een beetje dik en onflateus gaat noemen. Maar zoiets ligt wel in de lijn der verwachting. Is het zeker dat het een tweestrijd tussen deze wordt bij de Republikeinen? Of is er nog een soort derde die ergens als een aap uit de mouw kan komen? Er zijn heel veel derde Republikeinse kandidaten als het ware. Maar Trump en DeSantis zijn echt de belangrijkste. En dan zijn er nog een handvol Republikeinen die ook hopen op meer. Bijvoorbeeld Nikki Haley, maar ook Tim Scott. Dat zijn alleen nog heel onbekende namen, ook voor de Amerikanen zelf. Dus ja, die zullen echt hun best moeten doen om bekender te worden bij de kiezer. Het kan nog alle kanten op, maar vandaag gaat er een stap gezet worden dus in die presidentsrace in Amerika. Dank voor nu, Victor Pak van EW Magazine. Gaan we naar muziek, want zojuist is bekendgemaakt door de NOS Hero gemeld dat zangeres Tina Turner is overleden. De zangeres overleed na een lang ziekbed in haar huis in Zwitserland. Ze was 83 jaar. Turner werd ook wel de Queen of Rock'n'Roll genoemd. En zometeen meer over dat nieuws. Straks uiteraard nog uitgebreid op terugkomen. De dood is overleden, dus 83 jaar Tina Turner. Dit was het nummer Typical Mail. Zonder een sprankje vertrouwen verscheen Twentse topondernemer Gerard Sandering vandaag voor de rechtbank. In wat voor maffialand leef ik, vroeg hij zich af. De multimiljonair dreigt de macht te verliezen over zijn bouwbedrijven Structon en Oranjewoud. Aanwezig vandaag was journalist Angelique Kunst. Nu aan de lijn. Angelique, goedenavond. Jij volgt Gerard Sandering en alles wat er rondom zijn persoon gebeurt al enkele jaren. Even een opfrisser. Waar gaat deze zaak nou precies over? Gerard Sandering, zoals je zegt, groot ondernemer van een aantal hele belangrijke Nederlandse bedrijven. Centric, Structon zijn de bekendste. 74 jaar, leerde 4 jaar geleden een nieuwe vriendin kennen, een buitengewoon dubieuze mevrouw. Sindsdien doet hij allemaal rare dingen en gaat hij langzaam kopje onder en zijn bedrijven ook. Ja. Daar komt het in het kort op neer. Dat is denk ik een goede samenvatting. Wat stond er vandaag in de rechtbank op het spel? Zijn bedrijf Structon, zijn bouwbedrijf, heeft aan de rechtbank gevraagd van zet meneer Gerard Sandering uit het bedrijf, want hij is aandeelhouder, hij was ook bestuurder. Die man die doet zo raar en die is zo verward, die is absoluut niet meer in staat om een bedrijf van deze omvang, er werken 4000 mensen, het heeft een miljoenen omzet. Hij is niet meer in staat om dit bedrijf op een verantwoorde wijze te leiden, want de dingen die hij doet leiden het bedrijf regelrecht naar de afgrond. Dus de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad wilden dat de rechter zou beslissen dat Sandering niets meer te zeggen heeft over het bedrijf. Nou is die inhoudelijke kant altijd interessant, daar komen ze ook wel even op terug. Maar ook altijd de manier waarop hij en mevrouw Sandering, heet ze ook inmiddels, zich presenteren in de rechtbank. Ja. Was dat nog weer bijzonder vandaag? Ja, dat blijft iedere keer heel bijzonder. Het is een soort Shakespeareaans koningsdrama. Als je dat ziet van een koning die zichzelf te gronden richt door op de verkeerde mensen te vertrouwen. Want die Rian van Rijbroek, waar die dan nu mee getrouwd is, wat ik al zei, dat is een hele dubieuze dame. Ze doet zich voor als deskundige op het gebied van financiën, op het gebied van cybersecurity. Nou, dat is ze allemaal niet. Ze is ook geen superhacker. Ze is ook geen fotomodel wat ze in het verleden heeft beweerd. Maar hij is stapelgek op haar. Hij is inmiddels met haar getrouwd. En ja, wat ik al zei, sinds hij haar kent, doet hij allemaal rare dingen. En hij riep vandaag allerlei scheldwoorden en beledigingen en insinuaties naar de rechters. Hij vertelt allerlei complottheorieën die echt te krankzinnig zijn om waar te zijn. En ja, het is aan de ene kant fascinerend, want je zit daar en je kan je ogen er niet van afhouden. En het is tegelijkertijd ook verbijsterend en ontzettend triest, want die man was ooit een geweldige ondernemer. Ja, en nu zit daar iemand die eigenlijk zo kwetsbaar en triest is. Dit is gewoon ook naar om naar te kijken, eerlijk gezegd. Ja, wat is er besloten vandaag? Niks. De rechter zei aan het eind, we gaan vandaag geen beslissing nemen, want we willen hier heel goed over nadenken en we willen dat ook op de goede manier opschrijven. Dus we doen zo snel mogelijk een uitspraak, maar dat kan nog wel een paar dagen duren. En ik denk ook dat dat logisch is, want weet je, Sandering heeft zijn leven lang gewerkt om zijn bedrijven op te bouwen. Dat heeft hij eigenhandig gedaan. En dat wordt hem nu wel afgepakt. Ik bedoel, hij houdt het economische eigendom wel, maar hij verliest iedere zeggenschap hierover. En dat is wel iets wat je in een rechtsstaat natuurlijk wel heel goed moet kunnen motiveren als je dat doet. En ik twijfel er eerlijk gezegd niet aan dat dat uiteindelijk wel het vonnis wordt. Want de belangen van de bouwbedrijven zijn in dit geval, anders overleven we niet. Nee, en dat is volstrekt duidelijk, want er is allerlei bewijs aangedragen vanmiddag dat banken, verzekeraars, de accountant

Bijna 9:05. Welkom terug. We gaan doorpraten uiteraard over het plotse overlijden van Tina Turner. En we hebben ook tweetal bijzondere gasten. Bert Bauer en Olga Commandeur. Twee grootheden in de sport zijn hier bij ons in de studio. Bauer kennen we van het handbal. En Olga Commandeur, de oudere jongeren onder ons, herkennen haar nog van de atletiek. En diezelfde oudere jongeren kennen haar ook van Nederland in Beweging. Hun leven krijgt een nieuwe wending en daar willen we natuurlijk alles over horen. Daar gaan we ook uitgebreid over praten. Maar eerst gaan we naar Tina Turner. Want in haar huis in Zwitserland is poplegende Tina Turner overleden. De Queen of Rock'n'Roll, zoals ze genoemd werd, was 83 jaar. Ze staan in het collectieve geheugen gegrift. Haar hits, haar performance en haar overlevingsdrang. Anna May Ballack leeft als jong kind al in een gezin met ruzie en geweld. Haar ouders scheiden als ze 3 is. In 1958 belandt ze bij rock'n'roll pionier Ike Turner en ontstaat het duo Ike en Tina Turner. De twee trouwen, maar daarvoor heeft hij haar al geslagen. Als Ike verslaafd raakt aan de coke, wordt de mishandeling steeds erger. And I didn't want to start a fight because it was always a black eye, a broken nose, a busted lip. Slaappillen moeten aan alles een eind maken, maar haar zelfmoord mislukt en de muziek gaat door. 3 jaar later is deze hit goed voor een Grammy. And we're rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on a river. Pas halverwege de jaren 70 durft ze van Ike te scheiden. Nooit spreekt ze hem meer. Als solo-artiest volgen na enige aarzeling vele megahits. Oh, what? Het album Private Dancer levert haar 4 Grammys op. In 85 ontmoet ze haar ware liefde, de Duitse platenbaas Erwin Bach. Haar privéleven neemt dan eindelijk een goede wending. Tot 2007 toert ze de hele wereld rond. Na haar pensioen zijn er opnieuw drama's, een hersenbloeding, de zelfmoord van haar zoon en nierfalen na een slecht behandelde darmkanker. Maar haar man staat een nier aan haar af en opnieuw blijft ze overeind. I had a very hard life, but I didn't put blame on anything or anyone. We praten door over dit nieuws met muziekjournalist Leo Blokhuis. Leo, goedenavond. Goedenavond. Dan overdenk jij, net zoals velen op dit moment, de lange glansrijke carrière van Tina. Wat komt er als eerst bij jou? Wat schiet er als eerste binnen? Ja, een enorme powerhouse die vrouw was. Ze heette de Queen of Rock'n'Roll. Ik hoor ook heel veel soul, maar het gaat tot aan country toe wat ze gedaan heeft. En wat overheerst bij mij zijn er wat minder bekende nummers. Bijvoorbeeld haar eerste soloalbum, Tina Turns the Country On. Een plaat die niet eens fatsoenlijk op de streamingdiensten te beluisteren is, maar die wonderschoon is. Ze had veel kanten. We kennen haar vooral als een hele expressieve, explosieve zangeres. Maar ze had ook een prachtige balladestem. En het is echt een stem uit duizenden. Zeer herkenbaar en grandioos. Ja, en dat begon dus dat succes met haar eerste man Ike. Maar daarna werd het succes eigenlijk nog veel groter, hè? Ja, dat heeft wel even geduurd, want haar eerste soloalbum was in 1974 en het is eigenlijk tot een eindje in de jaren 80 dat we van Tina de superster kunnen. Haar jaren 70 albums deden het absoluut niet goed. Wat ook opvallend is, in die tijd, zij was eigenlijk de eerste oudere superster, zeg maar. Hè. Zij scoorde een grote hit, What Love Got To Do It, toen zij 44 jaar oud was. Dat was in die tijd stokoud. Inmiddels lachen we daarom. Maar toen waren we nog niet bekend met het fenomeen dat rocksterren ook wat ouder konden worden. En daar was zij eigenlijk ook een pionier in. En ik weet nog dat zij op haar 50ste stond op te treden. En dat iedereen de kin op de schoenzolen had hangen van wat is dit voor ongelooflijke verschijning die op die leeftijd dit nog kan. Ja, want die live optredens die zijn ook bij heel veel mensen in het geheugen gegrift. En als ze niet zong, bracht ze ook nog energie als het ware. Wat was dat? Ja, wat is dat? Was daar een recept voor? Dan nam ik die pil ook. Zij moet zelf onbedaarlijk veel energie in haar systeem hebben gehad. Je hoorde net in het overzicht al dat zij absoluut niet te benijden is geweest in haar privéleven. Dat ze veel rampspoed heeft doorstaan. En misschien die enorme overlevingsdrang van haar, dat wel is wat je ziet. Iemand die absoluut niet opgeeft, die veel reden had om de handdoek in de ring te gooien, maar dat nooit gedaan heeft en altijd weer sterker uitgekomen dan dat ze erin is gegaan. Het zijn filosofietjes van de koude grond. Ja. Ik heb haar alleen helaas nooit gesproken, maar daar moet het toch ergens zitten. En is haar ook invloed haar aan toe te schrijven? Invloed op de muziek zien? Invloed op huidige artiesten? Nou, zeker. Dat grote powerhouse zingen met veel soul, dat hoor je niet alleen in de soul, maar zeker ook bij grote blanke artiesten toe. En ik hoor het eigenlijk tot aan Adele toe, hoewel die veel minder rauw klinkt, maar wel dat hele grote zingen wat zij kon. Maar wat misschien nog wel belangrijker was dat zij echt een lans heeft gebroken voor het superster van een zwarte vrouwelijke artiest. Zij was de eerste zwarte artiest en de eerste vrouw die op de cover van de Rolling Stone stond. En in Amerika zijn dat echt mijlpalen. Dus ik zou haar eigenlijk nog meer naar voren willen duwen als iemand die veel betekend heeft voor de zwarte muziek, dan als iemand die school heeft gemaakt als zangeres. Maar dat heeft ze zeker ook gedaan. Ja, en ze zal in al onze herinnering voorlopig nog wel voortleven. She was simply the best. Simply the best. Lijkt me een prachtige slotwoord. Leo Blokhuis, dankjewel. Oké. Okay. Bij ons in de studio Olga Commandeur en Bert Bauer. Olga, je zei net, welkom allebei. Je zei net toen je de studio, of toen je dit nieuws hoorde, zei je voelde het. Ja, kippenvel. Echt mijn kaken ook. De haren gingen overeind staan. En ja, ik stond letterlijk even stil. Een bijna shock. Gewoon van dat ik het hoorde. En ik ken haar dan als zangeres. En als inderdaad een enorme energiebundel. En ja, toen zei ze van, ja, maar ze was al 83. Ik denk, 83? Ja, maar ze leeft gewoon voort als een powervrouw. Ja. Bert, jij vertelde dat je bij concert in Nederland... Ja, even de laatste keren die ze in Nederland bezocht. En ik had er twee mogen meemaken. En ik moet zeggen, ja, de hele performance maar van die hele band ook. En niet alleen van haarzelf, maar ook alles beweegt. Overal zat energie in. En ik kwam een beetje cool binnen, zo van ik ga niet meedansen, maar ja, ondertussen. Ik wil handbal zien, Bert. Binnen kwartier tijd was het raak. Dus wat dat betreft, ja, het is enorm geweldige performance. Goede muziek om op te bewegen. Nou ja, over bewegen gaan we het zo meteen, Olga Commandeur, natuurlijk uitgebreid hebben. Nederland in beweging na 23 jaar, stop je ermee. Heel veel reacties ook op dat nieuws. We willen er zo meteen alles over horen. Maar eerst dus met jou terugblikken, Bert Bauer. Trainerscarrière van bijna 50 jaar. En afgelopen zaterdag stond je dan als laatste, als coach langs het handbalveld. Trainer van onder meer Sittardia en Aalsmeer. Maar het opvallendste was toch wel jouw werk met de meiden met een missie. Het Nederlands team in de jaren 90. We noemden ze meiden met een missie. Het feit dat we internationaal eigenlijk steeds weggeschoten werden. Het Nederlands vrouwenhandbalteam stelde 3 jaar geleden internationaal niets voor. En niet met 5 doelpunten, maar met 10 of meer. En daar hadden we eigenlijk een beetje genoeg van. Als we die inhaalslag, die inhaalrace willen halen, dan moet je wel zulke grote stappen nemen. Dat het beste is dat je maar eigenlijk helemaal uit de competitie kan gaan. Ik wil meer trainen en ik wil gewoon het niveau moet hoger. Dus uit de competitie en veel trainen met altijd dezelfde groep. En het doel, de absolute wereldtop. Tophandbal in Nederland, het is mogelijk. Er is een WK in Noorwegen. Is Nederland nu een land waar rekening mee gehouden wordt? Nederland verslaat Noorwegen met 24-18. En dan vier je feest. En dat doe je zo. 1999, hè? Het WK. En het topland Noorwegen werd verslagen. Was dat het hoogtepunt eigenlijk van je carrière? Nee, zeker niet. Nee, het hoogtepunt is gewoon op een gegeven moment als je iets inzet. En ze worden dan uiteindelijk wordt zo'n hele groep daarna vijfde op een WK. En daarna nog zelfs de volgende groep die daarna komt dat die wereldkampioen worden. Ja, dat zijn wel hele mooie momenten. Ja, hoe is het eigenlijk om dit allemaal te horen? Of zit je de afgelopen dagen dan allemaal dingen op te zoeken en terug te luisteren? Ja, nou, dit is wel leuk om te horen. Want ik hoorde Nicole Heuken mij hiervoor het commentaar geven. En eigenlijk ook een beetje zo van... Ja, we waren wel klaar mee met het verliezen. En we don't want to lose anymore was de eigenlijk de slogan een beetje. En het was ook wel natuurlijk zo dat ik zelf wel het gevoel had... We zitten jarenlang... zit je tegen die top aan te hikken met allerlei teams... en het wordt maar niet doorgezet. En dat was ik eigenlijk een beetje zat. Ook al was het zat om elke keer maar net over de grens te gaan... en dan elke keer weer met 10 doelpunten het verschil te verliezen of 15. En dat wilden we eigenlijk niet meer. En we hadden een EK in 98 en die wilden we ook goed afsluiten. En op een gegeven moment zijn we daar met de meiden met een missie mee begonnen. Ja, want in 97 zijn jullie dat fulltime trainen gaan inzetten. Ja. Kwam het wel uit jouw koker, Bert? Was jij degene die het proces wel helemaal in gang zette? Of waren er meer mensen die samen met jou dat idee hadden? We waren vooral, dat was ook wel een ondersteuning vanuit bestuur... met Ton Verlinder en Jan Tuik. Daarnaast de sponsor, Ton van Born, die daar heel veel energie in heeft gestopt. En de directeur van het NAV, wat dat betreft zijn die mensen wel mijn steun geweest. Als ik het alleen had moeten doen, had ik het nooit gered. Maar het was een enorme omslag. En dan heb je veel mensen die staan te juichen, maar je hebt ook een hoop mensen die denken, jij moet het nou allemaal. Had je daar veel last van? Ja, ik had er niet zoveel last van, omdat ik die drive bij de speelsters zag. En ik heb één ding wel geleerd in al die tijd. Natuurlijk, je moet niet zoveel naar negatieve dingen luisteren, anders ga je meedoen. En dus wat dat betreft hebben we wel gezegd van... Kijk, het hele model is natuurlijk een beetje een kopie van de lange mannen. Van Joop Albeda, of eigenlijk van Arie Seelingen. Ja. En dat Joop de gouden medaille gaat halen. En dat proces moesten we gewoon gaan starten. Anders, ik wilde ook niet meer op een bank gaan zitten als coach zijnde... en dan zeggen van ja, je kan winnen van Noorwegen. Terwijl Noorwegen drie keer zoveel doet als wij. En toen heb ik een rondje in Europa gemaakt van wat traint de rest nou? Wat is de investering nou die speelsters moeten maken? En toen kwam ik terug eigenlijk met één ding. Van ja, de bus voor ons die rijdt 120 en hoe gaan we die inhalen? Want wij rijden 80. Hm. En toen waren het gelukkig heel veel slimme meiden die zeiden... maar ja, dan moet je wel 124 gaan rijden, anders halen we die in. Dus toen zijn jullie fulltime gaan trainen? Ja, we zijn toen gaan overzomen. Nee, we zijn eerst gaan testen of ze het wel wilden. Okay. We hebben twee maanden overzomerd. Dus dat betekent 2 maanden lang, 22 uur getraind hier op Zeist. Waarbij de meiden gewoon naar school, 's middags om 4 uur op Zeist waren. En, want daar is het uiteindelijk begonnen. En daar maakten we 22 uur. En toen maakten we zo'n progressie dat de meiden zeggen... ja, als ik nu terug ga naar mijn groep of naar mijn club... ja, dan gooi ik eigenlijk alles weer weg. En dat vind ik zonde. Ja, en toen gingen de meiden er natuurlijk in geloven. Ja, zeker. Ja, want je moet het voelen met elkaar natuurlijk, zoiets. Je krijgt natuurlijk ten eerste in die 2 maanden een enorme groepsdynamiek. Daarnaast heel veel progressie. Dus niet helemaal eerlijk natuurlijk als je van 6 uur naar 20 uur gaat. Dan maak je automatisch heel veel progressie. Want de wet op de verminderde meerwaarde is ook zo... dat hoe langer je traint in die uren... dan wordt die progressie wel iets minder. Daar ga je langer over doen. Maar in het begin maakten wij een enorme progressie. Ja, je kwalificeerde je meteen voor EK's, voor WK's. Nou, we hoorden net de winst van op Noorwegen. Ja. Verraste het jou de snelheid waarmee dat ging? Want dat was toch in een relatief korte tijd een immens gat wat gedicht werd. Ja, we kwamen van plaats 28 van Europa. En eigenlijk was het in 98 al de EK hier, dat we 10e werden. En dat was eigenlijk niet zo'n goed resultaat. We hadden meer gehoopt. Maar eigenlijk 3 maanden later kwalificeerden we ons sinds geloof ik 25 jaar weer voor een WK. En daar hebben we enorm goed gepresteerd. Daar werden we eerst in de pool. Alleen we werden in de kwartfinale door Roemenië een beetje... Dat waren we nog niet gewend, want we waren natuurlijk uit die competitie gestapt. Heel weinig wedstrijdervaring. En Roemenië heeft een extra laadje die ze opentrekken naast techniek, tactiek en conditie. Dat is een beetje het fysieke werk. En daar konden we toen nog niet zo tegen. En dat was eigenlijk een beetje jammer, want anders hadden we toen de tijd al die stap kunnen maken. Ja, maar je moet ook niet vergeten, die andere landen gaan natuurlijk ook door. Die gaan natuurlijk ook verder. Ja. Ja, dus, dat hebben we ook wel gemerkt. Die zijn ook 124 gaan rijden, dus dan moet je 125 of ja, 26. Dat model is natuurlijk ook wel een aantal keren gekopieerd. En we hebben best wel veel voorlichting erover gedaan. En in Nederland is natuurlijk toen ook een beetje opgestart. Het trainingscentrum in Papendal. Waar het handbalverbond als eerste mee begonnen eigenlijk de handbalacademie. En ja, dat heeft de groep die daarna gekomen is enorm geïnspireerd door de eerste groep. Ja. En de tweede groep met Estefane Polman, die er nu zitten, Lois Abink, en Laura van der Heijden en Denique Snelder. Dat zijn de meisjes, die hebben het doorgezet. Heb jij daar voldoende credits voor gehad, voor je gevoel? Dat jij dit hele proces hebt opgezet, dat een volgende groep mensen daar... Nee hoor, ik werd wel best wel in het diepe gegooid. Want ik begon alleen. En dat is wel een beetje. Het leuke aan het hele verhaal is dat ik natuurlijk 10 jaar lang bij die meiden heb rondgelopen. Ik begon alleen. En daarna kwamen er wat mensen bij. En dat ging van een tweede trainer, Monique Thijsterman, die kwam erbij. Er kwam ook een fysiotherapeut bij. Er kwam een krachttrainer bij met Michel van Halderen. En dan komt er een videoman bij. Nou, noem maar alles maar op. Mental coach. Ja, die kwam iets later. Dat was een haptonoom. Daar was ik niet zo blij mee. Waarom niet? Die ging de individu sterker maken, terwijl we als team een heel goed proces doormaakten. Maar goed, dat proces... En dat kan niet naast elkaar bestaan. Ja, maar wij waren er nog niet rijp voor. Dat is eigenlijk een beetje datgene waar we nu over praten, is dat proces van, was ik er ook al klaar voor? Was het team er al klaar voor? Waren we al op dat proces zover? Nou, ik dacht het toen niet, en ik merkte het ook dan onrust in de groep. Maar wat ik meemaakte was dat ik steeds groter in die 10 jaar een grotere groep kreeg. En een team, eind het team moest gaan managen. En toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat ik dat niet leuk vond. Ik was trainer, ik was coach. En eigenlijk was ik begonnen als leraar met die groep. Je wijst ze de weg, dan word je geen trainer. Ga je die dingen beter doen die je al kan. Dan ga je ze de weg wijzen, wat we ondertussen ook met elkaar deden. En toen ik weg, voor mijn gevoel, werd weggemanaged eigenlijk. En dat hebben ook spelers ook uitgesproken. Zo van, waar we altijd zo van gehouden hebben, krijgen we niet meer van je. En dat is eigenlijk het technisch-tactisch gedeelte. En het managementschap, dat moest ik dan met de rest van de groep doen. Ja, dat managede mezelf weg. Dus ja. Dat was een beetje mijn grens ook. Maar neem je dat iemand kwalijk? Nee. Waarom zou ik iets kwalijk nemen? Nee, dat zeker niet. Nee, het zijn zeker ook allemaal niet. Leerprocessen natuurlijk. Dat is wat deze groep helemaal heeft. En dat is iets wat natuurlijk... Als dat doorontwikkeld raakt en topcoaches komen erbij, maar speelsters al van jongens af aan dit hele proces al meemaken. En dat je weet dat je zoveel moet trainen, dat je weet dat je de zaken moet opofferen. Ja, dan maak je die volgende stap. En dan heb je ook alleen maar trainers die binnenkomen die daar zo over denken. Heb je er contact aan overgehouden, aan die hele intense periode, nog met mensen uit die tijd? Met de speelsters bedoel je? Ja, de speelsters. Er zijn wel een aantal waar ik nog wel contact... Olga Assing bijvoorbeeld. Saskia Mulder zie ik nog wel eens bij de Handbalbond. Nicole Heukenmeijk hebben we wel nog goed contact. Er zijn er wel een aantal. Ingeborg Vlietstra als keepster. Daar hebben we best wel nog wel contact mee. Maar het zijn geen feestjes of bijeenkomsten. Nee. Dus... laten we nog eens even verder kijken naar de rest van je superlange trainerscarrière. Want je hebt veel gedaan. Tot 86 was je zelf speler bij onder meer Oranje en Sittardia. De laatste jaren als speler combineerde je dat dus ook met een baan als trainer. Ja. Zat dat trainen er altijd al in? Ja, dat zat er eigenlijk al wel in. Ja. Tenminste, niet in het hele bewustzijn. Onbewust bekwaam, zullen we zeggen. Op een gegeven moment trainde ik al eigenlijk de groep van Sittardia in de jeugd. En dat beviel me heel erg goed. En dat is ook de groep van Lambert Schuurs, die later de record internationaal wordt, die echt een topper is geworden. En met dat team zijn we ook Nederlands kampioen geworden. En ja, toen vond dat vond ik zo leuk om mensen eigenlijk beter te maken. Het spelletje mee te geven, de drive mee te geven. En wat heel erg naar voren kwam, was eigenlijk mijn eigen geschiedenis van speler. Van ja, jongens, je wil naar een EK, je wil naar een WK. En dat hadden wij in 83, geloof ik, in Nederland. En toen was er een trainer die zei... ja, je kan makkelijk winnen van Tsjechoslowakije. Ja. Keske Metti heette die. Ja. En we verloren toen met 22-8. En dat was wel de grootste deceptie die ik had. Dat ik zei van, ja, maar hij heeft me verteld dat we zouden kunnen winnen. En daar kom ik erachter dat er gewoon een enorm trainingsverschil zit. Trainingstijdenverschil zit. En dat is eigenlijk wel de motivatie geweest voor de rest van mijn trainerscarrière. Dat ik zei, ja, wil je beter worden dan de rest? Kijk wat de rest doet. En probeer zelf meer te doen. Ja, maar dat doen anderen toch ook? Jij bent blijkbaar ergens toch, jij doet iets heel erg goed. Ja, nou ja, misschien. Dat zit natuurlijk denk ik wel in de drive die ik heb. Daar kan ik wel heel makkelijk mensen mee meenemen. En de kennis van het spel. En de kennis van het spel, ja. Maar dan heb je ook net in die periode gezeten van het pure amateurisme naar het professionalisme. Ja, Dus de Olympische Spelen 84, waar ik dan zelf heb meegedaan, dat was nog pure amateur. En dat jaar daarna werd dat losgelaten pas, van 85. Ja, handbal is natuurlijk sowieso altijd al een beetje amateuristisch geweest in Nederland. Er zitten in de competitie ook geen enkele professionals zitten daarin. Nog steeds niet? Nee, er zijn een paar ploegen bij de heren. Er waren wel een aantal professionalisten die uit het buitenland komen. Maar voor de rest, de jongens over het algemeen, is het allemaal amateur. Hebben ze allemaal een baan daarnaast. Ik heb zelf spelers die 's morgens om 6 uur beginnen. En dan heel snel naar de sporthal komen, eten. Hè, want daar hebben we al voor gezorgd. We eten ook op de club. En dan trainen en dan 's avonds pas weer om 9 uur thuis zijn. En is dat internationaal ook nog steeds zo? Nee, internationaal niet. Nee. Bert, handbal was jouw sport, maar jij was ook geïnteresseerd en wilde ook graag leren van andere sporten. Je hebt altijd een hele open mind gehad. Ja, ik heb. Dat is eigenlijk een beetje ook gekomen doordat ik merkte dat het Nationaal Coachplatform, wat toen de tijd is opgezet door Wil Westphal, dacht ik. Ja. Dat daar kennisdeling werd gedaan met alle coaches. En dat je gewoon met alle coaches van andere sporten bij elkaar kwam. En dat heeft me ertoe geleid dat toen ik terugkwam uit Japan, dat ik directeur en al coach werd. Daar was ik heel erg blij mee, want dan kon ik dat eigenlijk voortzetten. Hè, met Joop Albeda, Cor van der Geest, Toon Gerbrands, die toen een NL coach opgezet hebben. En ja, dat was wel een beetje iets wat ik zei van ja, ik was ook eigenlijk altijd wel nieuwsgierig. Zo van, hoe komt het dat die dat beter doen? Waar ligt dat aan? En nu heb ik een grens met het fysieke. Waar zit dan het mentale? He, met Pieter Murphy, met het typologieprogramma. Was ik altijd heel erg geïnteresseerd. En ook wat jij zegt, van die anderen werden ook beter. Dus wat kunnen wij nu nog doen om ook weer een stapje verder te maken? Hm. En op die manier eigenlijk met een achterstand, dus je moest al een hoop inhalen. Ja. En op die manier, Bert, heb jij dus ook dingen geleerd als handbaltrainer, bijvoorbeeld van Ankie van Grunsven. Ja, nou ja, dat is het wel leuk. Het ging over een gegeven moment met Pieter Murphy over het aansturen van mensen. En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat als je mensen aanstuurt, kan je dat op verschillende manieren doen. Maar dat er zoveel diversiteit in zit, was wel voor mij een eye-opener. En dat is mede mogelijk gemaakt door Pieter Murphy met het Myers-Briggs Typologic Indicator. Dat is een programma waarbij je echt kan zien van hoe je mensen kunt raken, hoe je mensen mee kunt nemen, hoe mensen werken. En als je dan mensen wil leren samenwerken, of jij wil met mensen samenwerken, dat een prachtig programma is. Dat is te uitgebreid om te vertellen. Maar daar werd ik wel heel erg door getriggerd met Chef Jansen. Die zat bij ons toen in de mastercoach. En die heeft ons meegenomen. En eigenlijk was dat hetzelfde van, ja, Ankie kan op een paard stappen en zeggen, daar heb ik iets mee. En dat heb je met spelers natuurlijk ook. Daar heb ik iets mee. Maar hoe komt dat dan? Is dat een kwestie van voelen? Nou, dan kom je erachter dat spelers, sommigen zitten op de inhoud. Sommigen houden van een goed stappenplan. Anderen zeggen, ja, houden veel meer van het gevoel. We hebben wel een gevoel met elkaar. En dat is wel een eye-opener voor mij geweest, ja. Nou, zeggen we, je houdt er mee op. Maar volgens mij, 8, 9 jaar geleden hield je er ook al eens mee op. En toen zou je nog even gaan helpen een keer. Hè? Want ja, je gaat geen eindje noemen. Nee. Maar even, jij was er zo'n beetje afscheid aan het nemen. En toen kwam Aalsmeer en die zei, Bert, kun je er niet even nog 2 jaar helpen of zo? Ja, ik was eigenlijk naar Japan kwam ik terug met NL Coach. En toen ben ik nog 7 jaar coach geweest van scheidsrechtsbetaald voetbal. Samen met Dick van Egmond. En Raymond van Menen. En wat dat betreft is dat ook een geweldige ervaring geweest. En eigenlijk daarna zei ik van ja, weet je, nu is het wel mooi geweest. Toen heb ik heel even VOC dames getraind. Maar ik moet zeggen, dan zie je dan wel het amateurisme in de sport. En dat is niks de club kwalijk te nemen, maar gewoon omdat het, ja, ik was gewend te veel met professionals te werken. En toen kwam eigenlijk Green Park Aalsmeer voorbij en die. Ja, die zeiden, wil je het niet proberen? En eigenlijk heb ik dat wel gezegd van, ja, dat doe ik wel een jaar. Ja. Maar het is 6 jaar geworden. En nu stop je dan echt? Of als er iemand belt? Nou, als er iemand belt, dan zou het echt een professionele club moeten zijn. Maar, en dat zal zeker niet zijn in Nederland. Want dat heb ik ook beloofd aan Aalsmeer. Want die zijn het best wel bang om die kennis kwijt te raken. Ja. Nee, ik blijf bij Aalsmeer. En ik heb een opleidingsboom gemaakt voor Aalsmeer. Wat ik denk van, dat zijn de volgende stappen voor deze vereniging. En zo kunnen wij weer de komende jaren de trainers begeleiden, scoutingsprogramma's opzetten en noem maar op. Ja, en je gaat nu iets doen met scheidsrechters. Toch? Nou, nee, dat doe ik al, al die tijd. Dat blijf je doen. Ja, dat heb ik nog steeds, ja. En wat doe je eigenlijk met die scheidsrechters? Nou, dat is het leuke. Dat gaat niet zo vaak over. We hebben eerst een programma gemaakt toen ik er werkte. Een coachprogramma. En die was, dat was vrij eenzijdig gericht op het fluiten op zich. Dus eigenlijk inhoud. Wel buitenspel of geen buitenspel. Heel even kaal maken. Maar dit gaat meer over leiderschap. Dit gaat meer over communicatie. Dit gaat over body language. Dit gaat over performance. Dit gaat over hoe hou je mensen buiten je zone. Als ze van 100 meter af op je af komen rennen, zullen we even zeggen. En hoe werk je samen met je assistenten? Het werd ook steeds meer een team. Hè, want op een gegeven moment gingen natuurlijk ook de vierde man werd ook een vijfde en zesde man. Dus het werd veel meer een team. Dus een scheidsrechter was niet meer solo. En het was ook niet meer be like me fluiten zoals het vroeger was. Van je moet naar mij luisteren. Er is een totale omslag gekomen. Dat is echt wel een hele goede cursus geworden die we met een aantal mensen hebben opgezet binnen de KNVB. En wat vaker op vakantie met je vrouw waarschijnlijk, als allerlaatste. Dus die zit er wel op te wachten. Ja. Kijk, dus, ja. En jij toch ook, Bert? Ja, ik kijk ook wel, maar dat handbalspelletje blijft. Ik denk dat ik ze meeneem naar Denemarken. Ik kan handballen kijken. Een beetje handballen kijken. Het is 9:30 inmiddels. NPO Radio 1. Hier is Thies van Kesken met de hoofdpunten. De Amerikaanse zangeres Tina Turner is overleden. Haar bijnaam was de Queen of Rock and Roll. Turner scoorde decennia lang hits als River Deep Mountain High en Proud Mary, die ze samen met haar man Ike Turner zong. Tina Turner overleed in haar huis in Zwitserland. Ze werd 83 jaar. Bij de opvang van asielzoekers mogen gemeenten niet langer selecteren welke groepen ze wel of niet willen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat in een noodplan om te zorgen dat de opvang bij Ter Apel niet opnieuw vastloopt. Van den Burg wil asielzoekers die recht hebben op een huis in hotels plaatsen, desnoods zonder dat aan de gemeente te vragen. Het staakt het vuren dat maandagavond in Soedan inging is op verschillende plaatsen geschonden. Het is de vierde poging om de strijd in Soedan te staken. Inwoners van de hoofdstad Khartoum zijn bang dat door de gevechten de levering van hulpgoederen in gevaar komt. En de Tweede Kamer gaat abortus voorlopig niet uit het wetboek van strafrecht halen. De Kamer debatteerde aan de hand van een burgerinitiatief over de vraag of abortus een misdrijf is of zorgverlening. De meeste Kamerleden willen de wetgeving niet versoepelen. Langs de lijn en omsteken. Ze is elke ochtend in veel woonkamers te zien om mensen aan het bewegen te krijgen. Pas op de plaats, zei Tik, pak een stoel erbij, doe maar mee. Het gaat natuurlijk over Olga Commandeur, de vrouw die onlosmakelijk is verbonden met het televisieprogramma Nederland in Beweging. Maar daar gaat een einde aan komen. Want Olga, fijn dat je er bent nogmaals. Jij hebt besloten om te stoppen. Dat nieuws dat kwam hard aan bij veel mensen. Er was veel aandacht voor. Zo ook bijvoorbeeld bij de mannen van het televisieprogramma Even Tot Hier, die Jean-Guy McCroy vroegen om een speciaal nummer voor jou te zingen. Ze deden 23 jaar en nu is het in één keer klaar. We kunnen niet zonder, dus verzuchten we nu steeds. Wij willen Olga zien, wij willen Olga zien. Wij willen Olga, Olga zien, nooit meer in de beweging. Wij willen Olga zien, wij willen Olga zien. Zij willen nooit meer Olga zien, nooit meer in beweging. Zingen mensen in je omgeving dit ook tegen je? Nou, het is een oorwurm, hè? Ja. Ik ga er helemaal van blozen als ik dit hoor. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Nederland wil helemaal niet dat jij stopt, Olga. Nee, ik begrijp het. Maar ik krijg zoveel hartverwarmende reacties van mensen. Van ja, heel erg jammer, maar we gunnen je pensioen. En pensioen. Ik ga nog helemaal niet met pensioen. Nee, want ik ga gewoon nog lekker door met allerlei andere activiteiten. Alleen Nederland in beweging, daar stop ik mee. Ja, misschien omdat mensen denken, wat zou anders een reden kunnen zijn om hiermee te stoppen? Ja, ik heb het 23 jaar gedaan. En dan kan je wel zeggen, van, zet nog even 2 jaar door. Dan heb je de 25 jaar. Maar ik word in oktober 65. En als je weet dat als we de opnames maken, dat is in mei, juni, dan gaan die vanaf september de lucht in voor een heel jaar. Want we nemen in 6 dagen, 3 weekenden, een heel jaar op. Wauw. Tot en met augustus. Dus wat nu nog op de buis is, dat is vorig jaar mei, juni opgenomen. Dat gaat dus nog door tot en met eind augustus. Ja, en dat is allemaal met, we nemen 42 afleveringen op. Dat is 2 maanden tijd. En na die 2 maanden, dan pakken ze de warming-up van 1 aflevering... hartslagoefening weer van een ander. Doen ze alles door elkaar heel heen. Ingenieus. En dan maken ze er 9 maanden van. En dan die andere 3 maanden, dat is nog eens integrale herhalingen. Oké. Okay. Snap je het nog? Nee, eigenlijk niet. Maar eigenlijk ben je dus al heel lang niet meer in beweging. Nee, ik ben vorig jaar mei al voor het laatst, juni al voor het laatst geweest. Het is net als Wie is de Mol, je hebt een tijdje mond moeten houden. Ik moest mijn mond houden. Want Jan Slachter, die wist het al, voordat ik de opnames van mei, juni ging maken. Ik zeg, Jan, ik moet even met je praten. En ik legde het uit. Hij zegt, ik begrijp het. Ik vind het ontzettend jammer. En hij stuurde me de wei en ga me iemand zoeken voor jouw kaliber die je straks gaat overnemen. Oh, jij moest het probleem oplossen. Nee hoor. Maar had je in de gaten, want het heeft enorm veel reacties opgeleverd. We hadden net die mannen van Even tot hier, het 8 uur journaal. Had jij zelf in de gaten dat het tot zoiets zou leiden? Helemaal niet. Nee, ik wist wel dat er heel veel mensen dagelijks meedoen. En ook ik ga ook het land in. En dan krijg ik heel veel reacties van, ja, maar ik doe mee en die doet mee en die doet mee. Dus ja, je komt gewoon met de huiskamer binnen. Het is zo vertrouwd allemaal. Maar dat het zo een commotie zou geven, had ik niet verwacht. Jouw Slachter, die zei zelf, van, nou, het leek wel alsof de koningin haar troonsafstand aankondigde. Zo'n commotie was er, ja. Maar ga je dan nog twijfelen eigenlijk? Dat je denkt, oh, het is wel heel belangrijk voor mensen. Nee, ik heb niet absoluut niet getwijfeld. En ik had de keus gemaakt. Ik heb de afleveringen nog opgenomen. En ja, een van de redenen was van, er is een heel team van mij afhankelijk. Als ik niet fit ben, of ik kan het om wat voor reden niet doen, dan kunnen de opnames gewoon niet doorgaan. En ja, mijn keuze werd ook bevestigd dat ik de afgelopen keer in mei, juni vorig jaar, had ik op de laatste dag corona, kon ik dus niet meedoen, moest ik het alleen doen. Dus ja, toen was het eigenlijk een bevestiging van, ja, mijn keuze is goed. Ik heb me ook de afgelopen jaren een aantal dingen ontzegd. Ik heb 16 jaar niet meer geskiet bijvoorbeeld. Je moet die 6 dagen super fit zijn. Nou ja, als je mijn status op Wikipedia hebt bekeken, ben ik heel blessuregevoelig. Heb ik altijd wel, ook tijdens mijn topsport, heel veel blessures gehad. Ik heb in die tussenliggende jaren ook een nieuwe knie doorgemaakt. Spierblessure, noem maar op. Ik ben altijd tussen de mazen door, hebben we het toch kunnen doen. Maar ja, de druk werd wel steeds groter. En in 2021 heb ik voorstadium borstkanker gehad, met een borstamputatie tot gevolg. En dan ga je toch anders in het leven staan. Niet dramatisch, want het is voor mij goed afgelopen. Mm-hmm. Maar je gaat toch anders in het leven staan. En toen had ik zoiets van, ja, dit worden mijn laatste opnames van Nederland in Beweging. Die druk op mijn schouders werd steeds groter. En 42 afleveringen in 3 weekenden. Ik zit het nog even te verwerken. We hebben er ook nog een klein stukje geluid bij. Goedemorgen. Bewegen verhoogt je weerstand. En wie wil dat niet? Doe dus lekker met ons mee. Stap op de plaats. En 1, 2, 3 en 4. Je mag altijd op de plaats blijven staan, hè, als het te ingewikkeld wordt. Bij de benenoefeningen mag je je eigen stoel erbij pakken, want die gaan we allemaal gebruiken bij de oefeningen. Kom ernaast staan en hef dan 2 keer een knie. Uit, uit, in, in. Bereid je voor. Doe met me mee. En uit, uit, in, in. We hadden het net over techniek. Hè? We hebben het maar ook over inhoud, maar ook over de manier waarop je dat dan, nou ja, beleeft, zeg maar. Je hebt altijd zelf ook, je zit nu weer te stralen gewoon. Hè? Je hebt altijd heel veel plezier aan beleefd. Dat überhaupt aan sporten en bewegen beleef ik heel veel plezier. Als ik tennis ook, dan die smile gaat niet van mijn gezicht. En met golven in principe ook niet. Behalve als ik het, als het even helemaal niet lukt, dan. Maar nee, ik beleef heel veel plezier aan bewegen überhaupt. En de opnames zijn ook heel erg leuk. En ja, het is natuurlijk wel wel belangrijk dat als je daar staat, dat het ook uitnodigend is voor de kijkers thuis om met je mee te doen. Dus dan, die smile die gaat gewoon niet van je gezicht. Die laatste opnames van vorig jaar, hoe heb je die beleefd? Nou, ik dacht, die laatste dag, de enige wie ik het mocht vertellen, dat was Duco, dat ik ging stoppen. Omdat ik dan een bondgenootje had waarmee ik mijn opvolger kon gaan zoeken. Duco Bouwens, hè? Duco Bouwens, mijn maatje van Nederland in Beweging. Maar die laatste dag kon ik niet naar de studio, dus ik kon het hem ook niet vertellen. Ik dacht zoiets van, wat zou er nou gaan gebeuren? Als de laatste aflevering gehad heb, mijn laatste cooling down, barst ik dan in tranen uit? Of wat gaat er gebeuren? Ik denk, laat het gewoon over me heen komen. Maar dat hoeft helemaal niet, want ik was helemaal niet in de studio. Want die laatste dag ging niet door. Dus ik heb het niet beleefd. Je weet nog steeds niet hoe het is. Nee. Dus eigenlijk ben je nog niet gestopt? Nee, eigenlijk niet. We moeten nog één dag regelen voor je. Ja. Maar het is wel gek, toch? Dat je je laatste dag dan na 23 jaar niet hebt meegemaakt. Of ben je daar dus blij mee? Nou, het had een beetje het gevoel van, het gaat als een nachtkaarsje uit. Maar Jan Slachter had al beloofd van, nou, we gaan er toch een heel mooi momentje van maken. En dat heb ik in Tijd voor Max heb ik dat beleefd. En dat was hartverwarmend. Ook dat was een verrassing voor me. Ik werd eigenlijk een beetje in de spotlight gezet. Hè? Zoiets van, hoe noem je dat programma? In de schijnwerpen of zo. Ja. Mm-hmm. En er kwamen opeens allemaal mensen binnen die speciaal voor mij. En dat wist ik helemaal niet, want ik had allemaal andere afspraken gemaakt. Want Boulevard wilde me en Shownieuws. En die had ik allemaal gezegd van, straks na de uitzending mag je me wel even bellen. Maar dat kon helemaal niet, want ik had een heel feestje na afloop. Dus was heel, heel bijzonder, heel verrassend. 23 jaar lang ben je dus het gezicht geweest van Nederland in Beweging. Maar daarvoor werkte je bij NOS Sportief. Laten we even luisteren naar de aankondiging van dit radioprogramma. NOS Sportief, een nieuw radioprogramma op Hilversum 2. Bewegen met een glimlach, 6 dagen per week, met elke dag een andere sport. En dagelijks een bekende sportieve Nederlander. Iedereen kan meedoen met NOS Sportief. Vanaf oktober elke morgen tussen 9 en half 10 op NOS Radio Hilversum 2. Middengolf 747 kHz of via het tv-testbeeld. Dit heb je 7 jaar gedaan. Okay. Ja, is dit een soort Nederland in beweging op de radio? Ja, dit was het vervolg op Ab Gaubitz en Arie Snoek. De echt grijze mensen die weten dat nog wel. Met dat pianootje van... Staat u allen klaar en strek... En buig en op. Dat was de oude ochtendgymnastiek. Bert, jij herkent het? Ja, zieke zo oud uit dan. Nou, je lacht heel hard. Ik denk, ja, dit is zo. Dit is gewoon vragen, geweldig. Ja. En wij hadden dan moderne muziek. En we hadden elke ochtend een bepaalde sport als thema, inderdaad. En zo kwam ik eigenlijk ook bij dat programma. Want ik deed dat nog niet. Maar ik was als sporter uitgenodigd op de zaterdag. Dus de loopdag, hè, de loop als thema. En er werd me iets gevraagd. En ik was toen net klaar met de Academie Lichamelijke Opvoeding. Was net geslaagd. En toen zei ik, maar er is helemaal geen werk in het onderwijs. Dus ik plaatste een open sollicitatie van, als er iemand een leuke baan voor me heeft, dan hou ik me aanbevolen. En toen zei de eindredacteur van... Wil je niet af en toe invallen voor Lisette Sevens? Die deed dat toen samen met Martine Lenoir. En Lisette, die was een hockeyster in die tijd. En die moest heel veel met het team ook trainen en wedstrijden doen. Dus die kon niet op de maandagavond, was dan de opname, daar kon ze niet altijd bij zijn, dus moest Martine het alleen doen. Hm. Nou, zo ben ik eigenlijk als invalster begonnen. En binnen 2-3 maanden was ik daar de vaste presentatrice van. En dat werd wel iedere dag apart opgenomen? Was dat live of namen jullie er ook een hele rits tegelijk op? Dat was niet live, maar toen namen we op de maandagavond een hele week. Voor de hele week daarna namen we dan op. En dan werd zo'n studiootje als dit... Want er stonden ook echte mensen mee te oefenen. Wij mochten niet meebewegen, want de mensen thuis zien ons ook niet. Dus je stond met een microfoon, wel in trainerspak... stond je de oefeningen die door trainers bedacht waren... dus het waren niet eens je eigen oefeningen... en die moest je dan gaan verwoorden. Nou, en daar heb ik wel leren articuleren en leren presenteren... en de dingen goed uitleggen. Ik heb best wel een goed bewegingsgevoel... dus ik kon het wel goed overbrengen. Maar dan hadden we een aantal mensen die dan in de studio de oefeningen met ons meededen. Dus konden wij gelijk kijken of wat we vertelden en uitlegden, of dat ook goed overkwam. Ja. Nou, en er waren begonnen met een man of 4, 5. Maar dat werden de 10, want die namen een keertje iemand mee. En op een gegeven moment hadden we gewoon 30 man. Dat was hun gymavond. En die stonden dan naast jou, zonder zich gewoon te bewegen. Ja. Bij tourbeurt, hè, want we konden ze niet allemaal hebben. Namen ze even rust en er kwam weer een groepje in. En ja, heel leuk. Ja. Het mooie is, terwijl je erover vertelt, doe je met je hand... Ik had de microfoon nog steeds vast. Ja, want vast, zo ging dat. Ja, zo ging dat. Je vuist zo voor je. En toen zijn we al bezig geweest om het op tv te krijgen. Want ja, je wil natuurlijk dat plaatje erbij, dat is nog duidelijker. En we hebben bij Joop van den Ende aan de tafel gezeten. Van Joop, we hebben een mooi plan. Leuk uitgeschreven. Wij willen bewegen op de tv hebben. Maar toen had je nog problemen dat je niet die paralleluren elke dag had. Hè? Dat je op de maandag had je de AVRO, dinsdag de TROS. En alleen de NOS had met het journaal die uren overdag, elke dag. Dus toen, toen kon het helemaal nog niet. Nee. Was het moeilijker eigenlijk, radio, dan later, als je er echt bestond te bewegen? Lastig, hè? Ja. Je moet het heel goed verwoorden. Het is, je kan nog minder, minder variatie aanbrengen dan met het beeldje erbij. Ja, ja. Maar we hebben wel een aantal, keren zijn we toen op tv geweest met A Way of Life campagne. 13 weken mochten we 1 dag in de week konden we dan dat ook op tv brengen. Dus dan hebben we er wel aan geroken om dat al te doen. Ja. Dus Nederland in beweging, NOS Sportief. Dan gaan we zo langzaamaan nog een stapje terug. Want op je 13e ben je op atletiek gegaan. En dat heeft je ook een mooie carrière opgeleverd. 400 dames met in baan 1 Mirjam Knijn. In baan 2 Els Vader. Die zojuist al de 100 liep dus. In baan 3 Mario van 8. Baan 4 Desiree de Leeuw. Baan 5 Olga Commandeur. En in baan 6 Yvonne van Dorp. Olga Commandeur loopt links buiten uw beeld in baan 5. Voor haar is dit eigenlijk de enige afstand die ze nog kan lopen zonder gevaar voor haar gezondheid. Zie je de Vos horen we daar? Ja. Zonder gevaar voor haar gezondheid. Zo. Ja, ik weet niet in welk jaar dit was. Dit moet een van mijn laatste 86. Jaren. 1986. 86 deed ik toen nog atletiek. Oh, toen ging het weer, ja. Oh, echt waar? Ja. Ik ben helemaal verbaasd. Ik heb in mijn gevoel ben ik na de Olympische Spelen 84... toen ben ik 85, heb ik het nog geprobeerd. Maar toen heb ik mijn knie eigenlijk helemaal... het kraakbeen helemaal kapot gelopen. Toen mocht ik alleen nog maar, alleen nog maar vlak lopen. Ja, zegt hij ook, je mag alleen maar de 400 meter lopen. Want jij komt van de middenafstanden, hè? Toch? Ja, als juniortje, waar ik dus als 13-jarige begon, mag je alleen maar meerkamp doen. Je mag je nog niet specialiseren. En toen had ik, 15-jarige geloof ik, een beetje last van mijn rug. En toen zei de dokter van, nou, ga maar even niet hoogspringen en verspringen, maar lopen, dat mag je wel. En toen werd ik 600 meter, 800 meter kampioen. En toen Europees jeugdkampioen 800. Wereldjeugdrecord 800 in 1975. Zat ik in de Olympische Spelen in de selectie van de Olympische Spelen van 76 mocht ik al heen. Als 17-jarig meisje. En toen begonnen de blessures. Ja. Dus dat heb ik toen niet gehaald. Nou zei je ook net, toen we met Bert spraken over de sport, hè, van amateurtijd, 84, zei jij. In onze ogen was atletiek altijd al een hele mondiale sport natuurlijk. Dat ten eerste, maar ook een sport die redelijk professioneel bedreven werd. Of was dat in jouw tijd ook? Nee, joh, helemaal niet. Nee hoor, ik trainde 2, 3 keer in de week. En gewoon bij de club. En Olympische Spelen, mijn trainer mocht niet eens mee. Ik was daar alleen. Ik werd wel ingedeeld bij Wil Westphal, waar we het net ook eventjes over hadden. Hij had daar 2 van die meerkampmeiden. En hij doet ook iets met horden. Dus ga jij met je 400 horden maar bij Wil Westphal trainen. Maar ja, dat was niet mijn eigen trainer. En ja, dat is toch wel belangrijk dat je een goede trainer daar zelf... Ja, Wil was natuurlijk ook best wel bekend. Want hij was docent op het CIO's in Overveen, waar ik zelf op gezeten heb. En hij heeft me toen nog proberen te verleiden voor de meerkamp. Toen had ik nog een lengte ervoor dat je nog iets kon bereiken. Tegenwoordig is dat toch rond de 1,95 en 2 meter. Maar dat was wel een detailman. Ik moet wel zeggen, dat zijn wel mensen die enorm veel betekend hebben ook voor die sport. En als je het verhaal van Bert dan hoort, hè, zo'n stap naar professionalisme, denk je dan, ik had eigenlijk 10 jaar later atletiek moeten doen? Of heb je daar helemaal geen... daar fantaseer ik wel eens over. Als ik met mijn talent nu jong zou zijn geweest, ja, dan had ik ver kunnen komen, denk ik. Ook met betere medische begeleiding, ook mentale begeleiding. Maar ik weet nog dat ik in 1985, wat ik net zei, werd dat professionalisme werd ook ingevoerd in de atletiek. En toen kreeg ik een sponsorcontract. Ik had nog nooit, ik had van Adidas wel kleding gekregen in die tijd, maar geen echt sponsorgeld. Dat mocht ook helemaal niet. Je mocht niks, geen geld verdienen nog. En toen kreeg ik van Puma een contract onder ogen en er stond een bedrag op. Ik zei van, krijg ik dat bedrag nu? Moet ik daar? Ja. Ik moest daar dus wat voor doen. Ik moest daarvoor sporten. Ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Dat is een belasting op mijn schouders. Ik wil het verdienen door middel van dat ik een Nederlands record loop of Nederlands kampioen word. Geef het maar in de vorm van bonussen. Dat voelde bij mij veel beter dan dat ik van tevoren al voor Puma moest gaan presteren eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus ik was nog helemaal niet aan het professionalisme gewend. Je noemt specifiek die mentale begeleiding en die noemde je eerder ook al tegen Bert. Wat had je willen weten, zeg maar, met de kennis die je nu hebt, met de ervaring die je nu hebt? Ja, ik heb een hele bewuste omslag gemaakt van jong meisje naar volwassen vrouw. Want ik was, toen ik junior was nog, toen heb ik dat wereldjeugdrecord gelopen. En dat liep ik, want we hadden in IJmuiden niet eens een atletiekbaan. Dus ik was altijd aan het spelen. Ik liep in het park van boom tot boom. En dan kwam ik op zo'n een kunststofbaan. En dan liep dat opeens zo makkelijk. En dan, ik wist dat ik ging winnen. En ik won ook alles. En toen na die blessure, wat ik vertelde, dat ik 76 die Olympische Spelen niet haalde, hebben ze nog wel geprobeerd om me klaar te stomen voor die Spelen. Ik had een achterste kruisband gescheurd, dus een serieuze blessure. En toen moest ik in ene met een trainingsschema, met een stopwatch. En ik moest ook vaak alleen trainen. Ik kon dat mentaal helemaal niet aan. Ik was fysiek beter, bleek ook achteraf op die lopende bandtesten die ik toen kreeg. Maar mentaal helemaal niet, want het kostte me heel veel moeite. En voorheen liep ik gewoon en ik wist dat ik ging winnen. En nadat ik die blessure had gehad en heel bewust daar dus mee bezig was geweest, stond ik aan de start, zag ik die grote Oost-Duitse meiden, had je toen nog. En die zagen er zo sterk uit. Ik liet me aan de start al intimideren en ik kon niet meer winnen. Dus dat, ondanks dat ik beter was qua conditie, kracht. Leuk is wel dat je zegt van, ik zag dat contract en ja, maar ik kom alleen maar om te winnen. En dan komt dat als belasting erbij. En dat zie je bij heel veel sporters ook op dit moment. Dat die druk die ze krijgen met die professionalisme is dat ze moeten presteren. Terwijl een heleboel sporters starten in op een gegeven moment vanuit een speels moment. Ja. Vooral spelsporters hebben dat het veel. Het plezier in de sport. Het plezier. Het plezier van bewegen. En Henk Kraaijhoff was heel vaak bij ons bij de nationale ploeg om te testen. Maar zo nu en dan zag hij wel spelers bij ons. En hij zegt van ja, je kan wel leuk handballen, maar je mag ook gaan atletiek hoor, zei hij dan altijd. Hè. Want er zit zoveel talent dan in Nederland. Maar met de druk die ze dan ontvangen op het moment van professioneel zijn, contracten. Hè, wat er op dit moment gebeurt ook in Papendal. Hè, iedereen moet een contract tekenen om op een gegeven moment in op het Nationaal Trainingscentrum te zijn. Want ja, dan heb je toch een overeenkomst met Team NL. En ik denk dat die druk soms wel eens veel te hoog is. Ja, dat klopt. In mijn tijd had je natuurlijk die, wat ik net al zei, die Oost-Duitse atleten. En die wonnen heel veel, maar ze waren nooit blij. Nee. Ze waren altijd, het was gewoon voor hun. Ja, als ze dat deden, dan hadden ze inderdaad een auto en ze hadden een huis van de staat. En ze hadden status. Ja. Maar geen plezier in de sport. Heb jij dat plezier in die zin ook wel iets te weinig gehad? Als je dan achteraf kijkt door de blessures en alle druk die er vervolgens kwam? Ik heb het teruggevonden toen ik ging naar de ALO op een gegeven moment in Amsterdam. Dat was tijdens mijn topsportcarrière heb ik gewoon de ALO-opleiding gedaan. Moest ik gewoon allemaal tentamens halen, dus ik kreeg geen enkel. En toen ben ik bij ADA gaan trainen, die zat ook in Amsterdam. En daar had je een grote groep meiden die ook meerkamp deden. Hè? Sylvia Bach. Noem maar op. Dus al die Edine van Heesik. Dus het waren echt hele leuke grote groep meiden. En toen ben ik daar weer mee gaan trainen. En toen ben ik mijn oude liefde, de meerkamp, weer gaan oppakken. En toen kreeg ik weer plezier in de sport. Alleen die 800 meter kwam toen ook net terug in de meerkamp. Ja. Dus ik moest toch weer voor die 800 meter gaan trainen. En toen heeft Piet van Gerven, mijn trainer, hordes op de baan gezet. Op de 400 meter hordeafstand. Het was een nieuw nummer voor dames. En toen liep ik niet meer van boom tot boom, maar van horde tot horde. En ik ben mijn lange been, ik kon er zo overheen. En toen had ik ook weer een nieuw nummer erbij, de 400 meter horde, waar ik allemaal records op liep. Dus dat, ja, op die manier kreeg ik wel plezier weer terug in de atletiek. Maar voor mij is heel belangrijk dat plezier in de sport. Ik ben ook docent lichamelijke opvoeding nog geworden. Daarna ook nog 13 jaar voor de klas gestaan. Je hebt veel gedaan, ja. En mijn motto was altijd van jongens, ook tijdens de gymles, zorg dat die kinderen gewoon plezier in hebben. Want dan pak je ze en dan kan je iets met ze bereiken. Ja. En waar krijg jij nu het meest plezier van? Waar ga je nu mee aan de slag? Naar Nederland in beweging. Ja, mijn passie is nog steeds het motiveren van mensen om in beweging te komen. En ik zie mezelf als de schakel tussen de theorie van we moeten meer gaan bewegen met z'n allen en nu nog in beweging komen. Ik ga het land in nu. Vanuit mijn eigen bedrijf doe ik dat al sinds 2008. En ik laat mensen voelen wat bewegen met je lijf doet. Ik laat ze meedenken, zodat het iets van hunzelf wordt. Zodat ze vanuit zichzelf ook echt zin hebben om te gaan bewegen. Wat het verschil, hoe het lichaam voelt met het verschil van een inactieve houding naar een actieve houding. En wat je daarmee kan bereiken in je beweegpatroon en in het bewegen zelf. En ja, ik maak zoveel mensen blij en reacties daaruit ook. Maar het zegt niet alleen over je bewegen, hè? Want wat ik altijd wel, hè, we komen wel eens een keer bij elkaar met de 144, maar de manier waarop jij praat is verbindend praten. En als je bijvoorbeeld nu ook, ja, je hebt een hele mooie manier van mensen in beweging te praten bijna. Je hoeft het geen eens meer voor te doen. Dus je kan nog heel lang doorgaan sowieso. Maar dat zou je ook bij bijvoorbeeld, ja, je zal het wel doen ook bij bedrijven, maar ook bij sportverenigingen. Vooral de jeugdverenigingen die echt, ja, eigenlijk zitten te smachten om mensen die verbinden nog kunnen praten. Ja. En niet meer dat gedram en je moet dit, je moet dat. Dus. Ja. Je moet niks meer, maar alleen even zeggen, wie gaat je nou opvolgen? Dan ga je natuurlijk niet zeggen, maar we doen de microfoon even uit en dan zeg het even. Als ik het had geweten, had ik het misschien gezegd, maar ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Ik word er ook een klein beetje van weggehouden. Er hebben zich meer dan 50 meiden en vrouwen al bij mij gemeld. Okay. Bij Duco ook volgens mij en bij de redactie. Maar heb jij ook er nog iets over te zeggen? Ik heb er niets over te zeggen, nee. En ik vind het ook eigenlijk wel heel lekker zo. Ik ben heel benieuwd in september, als mijn nieuwe opvolgster in beeld komt, ga ik gewoon lekker meedoen. Want die opnames, die worden nu gemaakt, zeg maar. Die gaan binnenkort gemaakt worden. Okay. En dat wordt dan vanaf september mijn opvolger. En ik ga meedoen met voor de haar TV en met Duco. Ga je meedoen voor de TV? Ik ga meedoen. Jij ook weg? Ja. Het allemaal in de doelgroep. Nou, alleen dat is ongebeld. En zijn er dan eigenlijk al andere zenders of omroepen die je bellen van, hey, Olga, moeten we niet eens zus of moeten we niet eens zo? Ja, ik weet dat ze zeggen wel, Nederland in beweging heeft een oudere imago, hè, dat voor ouderen is. Maar de echt ouderen, daar gaat het te snel voor. En ik heb nog wel ergens plannetjes om voor de echt ouderen, de rolstoel gebonden, om daar ook in zorginstellingen, waar ik ook heel veel kom, beweegtuin. Ik heb meer dan 100 Olga Commandeurpleinen door heel Nederland. Land, hè, net als Cruijffse koorts heeft ik mijn beweegpleinen voor ouderen. Dus ik wil misschien nog wel iets doen met Jan Slachter. Voor de echt. Nou, nee, die die vis, zo hebben we het even. Weten. Nou ja, even. Nee. Oké, maar dat zou je op tv wel willen doen? Nou, bijvoorbeeld, nou, ja. Als er iemand luistert, dan weet ze je. Of kom lekker weer bij de radio. Bert, jij gaat je ook niet vervelen. Nee, ik ga reizen. Wat zeg je? Bert gaat zich ook niet vervelen. Nee, zeker niet. Nee, ik blijf bij Aalsmeer. Ik heb ook aangegeven dat ik eigenlijk geen andere club wil. Maar ja, net werd weer gezegd van als er iemand komt, dan wie weet. Als een buitenlander geluisterd heeft met een zakje geld, mag je ook. Ja. Sorry hoor, dat ik een beetje zit te vissen over jullie toekomst. Ja. Mijn vrijheid is me heel erg lief en ik ga heerlijk reizen. Dus geniet ervan. Ja. Beide, Bert Bauer en Olga Commandeur, dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, dank je. We gaan nog een uurtje verder. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, ja? Ja, maar ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton.

Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Nu 15 maanden gratis. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Speel nu mee bij onecasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor twee personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op onecasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond, 10:04. Dit uur veel sport met onder andere een bestuurscrisis bij Ajax. Nou, we gaan ook praten over de East Side Story. Een theaterstuk over de Molux-Nederlandse geschiedenis dat zich afspeelt in het Drentse dorp boven Smilde. Maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dat begint bij PSV, want Ruud van Nistelrooy stopt per direct daar als hoofdtrainer. Vanochtend liet Van Nistelrooy weten niet genoeg draagvlak te voelen om door te gaan als trainer. Er zouden intern problemen zijn over de relatie tussen Van Nistelrooy en zijn staf. En ook een deel van de spelersgroep zou zich negatief hebben uitgelaten over het functioneren van hun hoofdtrainer. Voor technisch directeur Ernest Stewart kwam het besluit van Van Nistelrooy als een totale verrassing. We hebben hem nog vragen gesteld en is dit wel het juiste om te doen? En of hij dit besproken had, want gisteravond hebben wij natuurlijk zijn we anders uit elkaar gegaan. Maar die mededeling was vrij kort. En je kon ook zien dat hij daar vastberaden in was in het besluit dat hij had genomen. Aanstaande zondag speelt PSV zijn laatste wedstrijd. Een belangrijk uitduel tegen AZ. En dan moeten ze de tweede plek zien te behouden. Fred Rutte zit dan op de bank als trainer. Shorttrekster Suzanne Schulting is mogelijk niet aanwezig bij de wereldbekerwedstrijd in het najaar. Ook zal Schulting zich apart voorbereiden op het nieuwe seizoen. Los van de nationale ploeg. Schulting zegt dat ze eerst een balans moet vinden in wat ze fysiek en mentaal aan kan. De afgelopen jaren hebben veel van me gevergd en ik moet de batterij weer helemaal opladen. Aldus Schulting. De voetbalvrouwen van Ajax worden niet gehuldigd op het Leidseplein. De vrouwen werden vorige week kampioen en er werd gezegd dat er een huldiging zou komen. Maar volgens de gemeente Amsterdam heeft de Ajax-directie hiervan afgezien. En zonder medewerking van de club zien de burgemeesters en de wethouders helaas geen mogelijkheid om nog dit seizoen een geslaagde huldiging te organiseren. Na 11 jaar, 458 wedstrijden en 91 assists vertrekt de Spaanse linksback Jordi Alba bij FC Barcelona. Hij doorliep de jeugdopleiding van Barcelona, maar redde het in eerste instantie niet om het eerste helftal te halen. Via Valencia kwam Alba in 2012 terug naar Catalonië. Ook oud-Barcelona-spelers Piqué en Busquets kondigden eerder dit seizoen aan te stoppen. Real Madrid heeft voor de wedstrijd tegen Rayo Vallecano steun betuigd aan hun vleugelaanvaller Vinicius Junior. Afgelopen weekend was de Braziliaanse smaakmaker slachtoffer van racisme in de uitwedstrijd tegen Valencia. De spelers van Real droegen vanavond tijdens de warming-up allemaal een shirt met rugnummer 20, het nummer van hun teamgenoot. De 17e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Alberto Dainese. De sprinter won een van de weinige vlakke ritten in de slotweek en bezorgde daarmee de Nederlandse wielerploeg DSM de eerste ritzege in de Giro. De roze trui blijft in handen van de Brit Geraint Thomas. Graafschap gaat niet verder met Adrie Poldervaart als hoofdtrainer. Poldervaart heeft een zeldzame spierziekte en is daarvan altijd nog niet hersteld. Een lastig besluit waarbij zijn herstel centraal staat, maar waarbij we ook weten dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen snel gaat beginnen, zei de technisch manager Peter Bijveld. Niet alleen bij PSV is het onrustig. Bij Ajax heeft zojuist de bestuursraad zijn aftreden aangekondigd wegens een gebrek aan vertrouwen. Het is het gevolg van een opstand onder de leden, met als aanleiding het voorstel van de Raad van Commissarissen om de Raad van Commissarissen te gaan betalen. We gaan erover doorpraten met Parooljournalist Bas Soetenhorst, die het allemaal volgt. Bas, goedenavond. Goedenavond. De bestuursraad stapt op. Voorzitter Frank Eiken zegt geen steun te voelen voor het gevoerde beleid. Waarin voelt hij zich niet gesteund? In allereerste instantie in zijn voorstel om, want het komt uit zijn koker, om de commissaris te gaan betalen. Dat heeft tot enorm veel onrust geleid. Ik denk dat het een aanleiding was die duidelijk maakte dat er veel meer onvrede is binnen de vereniging. Dat is denk ik in alle eerste instantie te herleiden tot slechte prestaties op het veld. Daar kan die bestuursraad natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar leidt tot enorm chagrijn binnen de club. En daardoor is al langer bestaande onvrede over de jeugdopleiding, over het vermeende gebrek aan bestuurders met Ajax-DNA tot een uitbarsting gekomen. Ja, want dat, inderdaad, dat gebrek aan Ajax-DNA, dat hoor je veel voorbij komen. Waar komt dat vandaan, dat geluid? Nou ja, ik denk dat dit de echo van de Cruijff-revolutie is die we nu weer horen. Dat is natuurlijk een oud verwijt wat Cruijff ook maakte toen hij in 2010 opstand in werking zette. Het is ook niet te ontkennen dat de afgelopen jaren een aantal oud-spelers die op belangrijke posities was beland, weer naar de uitgang is begeleid. Nou, even voor het acute moment, want er is natuurlijk van alles aan de hand bij Ajax. Hoe belangrijk is eigenlijk de bestuursraad? De bestuursraad stapt nu op. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Gebeurt ja, er dan? Het is natuurlijk een gremium. Toen Frank Eiken, de voorzitter die nu vertrekt, in 2019 aantrad, toen kraaide daar helemaal geen haan naar. Nu is het opeens groot nieuws. Kijk, op papier is de bestuursraad niet te onderschatten, omdat zij in aandeelhoudersvergaderingen van de NV Ajax de 73% van de aandelen vertegenwoordigen. Dus er kan geen enkel besluit worden genomen op de aandeelhoudersvergadering zonder goedkeuring van de bestuursraad. En de afgelopen jaren is die bestuursraad altijd, laat ik zeggen, tamelijk meegaand geweest. Je kunt je voorstellen dat als er nu een wat assertievere bestuursraad in de plaats gaat komen van het team wat nu weg moet, slecht nieuws kan zijn voor de Raad van Commissarissen. Die worden aangesteld door de bestuursraad. Hè. En, Pier Eringa is nu voorzitter. Die is net aangetreden. Jan van Hoost moet aanstaande vrijdag formeel worden benoemd als zogenaamde voetbalcommissaris. Die komen uit de koker van de bestuursraad die nu plaats moet maken. En ik zou me kunnen voorstellen dat zij zich enige zorgen maken over de rugdekking die ze hebben. En daarmee kan het ook effect hebben op het werk van de directie van Ajax. Ja, en over die directie gesproken, die positie van Van der Sar, daar wordt natuurlijk al heel lang en door heel veel mensen van alles van gevonden. Is dit een volgend domino-steentje wat omvalt? Nou ja, het zou kunnen. Want het werkt natuurlijk ontzettend opportunistisch in de voetbalwereld. En ik begon al met te zeggen dat wat we nu zien, dat vertrek van de bestuursraad, dat niet los kan worden gezien van het chagrijn in de club over de slechte prestaties van het eerste elftal. Als dit weekend het verkeerd afloopt voor Ajax en zijn Conference League moeten gaan spelen, vermoed ik dat er de roep om het vertrek van Edwin van der Sar als algemeen directeur zal aanzwellen. En dat op het moment dat ze dan nog steeds onduidelijk is wie er coach wordt. En dan is de bestuursraad onbemand. Dus dat, ja, dat veroorzaakt wel een groot machtsvacuüm dan. Het zwalkende schip zwalkt voorlopig nog even verder. Bas Soetenhorst van Parool, dankjewel. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. They will keep on turning. Oh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Very rolling. Rolling. Rolling. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Tina Turner overleed dus op 83-jarige leeftijd. Dit was een hit uit het eerste deel van haar carrière met haar toenmalige echtgenoot Ike. FC Emmen raakte vorig jaar al in opspraak met hun markante shirtsponsor Easy Toys. Ook dit jaar kreeg de club uit Drenthe het weer voor elkaar om de discussie los te maken. Geen erotische webwinkel dit keer, maar de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, wordt de nieuwe stadionsponsor. De NAM, ook wel het gezicht achter de gaswinning in Groningen, lijkt met dit sponsorschap goodwill te willen kweken bij de Drentse achterban. We gaan erover praten met journalist van Dagblad van het Noorden, Willem Dekker. Goedenavond, Willem. Goedenavond. De NAM was al sponsor van FC Emmen. Waarom ligt dit nieuwe sponsorschap van het stadion dus gevoelig? Nou, dat heeft te maken met de plannen voor de herstart van de oliewinning in Schonebeek. En dan met name de waterinjectie die ze daarbij gebruiken. En dat is het afvalwater wordt dan in de grond gestopt in een leeg gasveld. Dat gebeurde tot anderhalf jaar geleden moet ik zeggen, in Twente. En dat willen ze nu in Schonebeek gaan doen, waar ook de olie opgepompt wordt. Oké, en waarom is die sponsoring dan zo nodig bij FC Emmen? Nou ja, ik denk dat de FC Emmen wel geld nodig heeft. En de NAM is al jarenlang actief in Zuidoost-Drenthe, al zo'n 75 jaar. En heeft zich Die afgelopen decennia wel een hele goede suikeroom voor deze regio getoond. In Schonebeek profiteerden ze er onder meer van door de bouw van een sporthal, een zwembad, een dorpshuis. Dat werd door de NAM gefinancierd. En de NAM is natuurlijk een grote werkgever in deze regio. Ja, hebben jullie de NAM ook gesproken over deze deal? Ja. En wat zeggen zij? Natuurlijk, we hebben de vragen voorgelegd. Kijk, weet je wat een beetje het geval is? Het is over een beetje NAM een beetje goodwill wil kweken voor die, voor die waterinjectieplannen. De NAM zegt zelf, dat is onzin, dat is het helemaal los van elkaar. We zitten hier al zo lang en wij sponsoren de regio waar wij activiteiten uitvoeren. En dat sponsorgeld staat helemaal los van de waterinjectie in Schonebeek, want daar wil Schonebeek graag van profiteren. Vooral van de winsten die de verkoop van olie met zich meebrengt. En dan praat je over miljoenen. En dat zou dan rechtstreeks aan het dorp en de nabije regio waar de olievelden en gasvelden liggen, zou dat ten goede komen. En dan met name aan de inwoners. Zou een huis bijvoorbeeld heel duurzaam kunnen maken. Hè? In Schonebeek zelf zeggen wij worden het eerste hele duurzame dorp van Nederland. Nou hebben die voetbalclubs natuurlijk een grote achterban, Emmen ook. Zijn die verdeeld over dit onderwerp of is daar een unanieme pro- of anti-mening over? Nee. En nou ja, de achterban is misschien niet verdeeld, maar wel Schonebeek is heel erg verdeeld. Er is onlangs een belangengroep opgericht. Dat heet Stop Afvalwater Schonebeek. Dat is eigenlijk een afgeleide van Stop Afvalwater Twente. Die twee hebben ook heel nauw contact gehad en die hebben daar grote problemen mee. Aan de andere kant is er een soort naborschap. Naborschap, dat is Drents voor burenplicht. Naborschap, oliedorp. En dat zijn voorstanders van de herstart van de oliewinning. Dus je kunt niet zeggen dat er alleen maar voorstanders zijn. Het stadion blijft ondanks de nieuwe sponsor, de NAM, toch de Oude Meerdijk heten. Is dat eigenlijk opmerkelijk? Want je zou toch denken dat ze dat dan ook in de naam terug willen zien? Ja, dat is wel bijzonder. Maar kijk, de naam van de NAM prijkt er wel onder. Als je aan de buitenkant kijkt, dan staat er op de Oude Meerdijk. En daaronder staat twee keer de NAM met daartussen in bron van energie. Dat staat aan de buitenkant van het hoofdgebouw van het stadion momenteel. Goed, dank. Of dat opmerkelijk is. Ja, vroeger heette het ook wel eens het Hitachi Stadion bijvoorbeeld. En dat werd ook de hoofdsponsor werd daarna genoemd. Maar ja, de naam is geen hoofdsponsor, de naam is stadionsponsor. Okay, Easy Toys blijft nog altijd de hoofdsponsor. Kijk, goed, dank voor dit gesprek. Willem Dekker van Dagblad van het Noorden. Praat hier ook nog even over verder met milieuactivist van fossielvrij voetbal Frank Huizing. Frank, goedenavond. Goedenavond. Jij zet je in tegen milieuvervuilende sponsoren in het voetbal. Hoe kijk jij naar dit verhaal? Nou ja, uiteindelijk is de NAM is dat Shell en Exxon. Dus dat zijn twee hele grote olie- en gasbedrijven. En even los van de discussie over of ze ook specifiek in Drenthe en Schonebeek nou meer steun willen winnen. Zij willen in ieder geval ons zo lang mogelijk, Shell en Exxon, ons zo lang mogelijk aan het olie en gas houden. Zij verkopen olie en gas, willen daar nog zo lang mogelijk mee doorgaan. De twee bedrijven hebben ook alleen maar fossiele uitbreidingsplannen. En volgens mij moet je dat als voetbalclub of als culturele instelling of als universiteit niet willen. Dat je deze bedrijven die uiteindelijk onze toekomst aan het verpesten zijn, dat je die zo'n mooi podium geeft. En moeten clubs dat vooral zelf besluiten dat ze dat niet willen? Of zou je daar ook nog verder in willen gaan? Nee, ik denk dat de KNVB dat moet afspreken. Vroeger kon Johan Cruijff reclame maken voor tabak. Verstandig gezond roken met Cruijff. Uiteindelijk is er gelukkig een verbod gekomen op tabaksponsoring in de sport. Nou, tabak was slecht voor onze gezondheid. We weten dat de klimaatcrisis de grootste gezondheidscrisis is. Of het nou het verbranden van fossiele brandstoffen zelf is, überhaupt de luchtvervuiling, of de klimaatcrisis. Dus dat zou de KNVB moeten doen. En het is natuurlijk wel ironisch dat toen Emmen met Easy Toys in zee ging, dat de KNVB daar heel onrustig van werd en dat heel ingewikkeld vond. Terwijl dat uiteindelijk toch een stuk onschuldiger is uiteindelijk dan fossiele bedrijven die onze leefwereld zo verpesten. Dan zal de KNVB weer zeggen, ja, we hebben ook een UEFA, we hebben een FIFA, we worden altijd naar grotere verbanden gewezen. Hebben jullie daar enige invloed op? Heb je enige hoop dat je bij dat soort organisaties besluiten los zou kunnen krijgen op dit gebied? Ik denk dat het op korte termijn nog best lastig is, maar uiteraard moet het uiteindelijk van de UEFA en FIFA komen. En de UEFA en FIFA hebben klimaatdoelen geformuleerd, hebben gezegd, dat is een VN-raamwerk, hebben gezegd dat ze in 2040 klimaatneutraal willen zijn, in 2030 de helft reductie, en dat ze niet de consumptie van vervuilende producten willen aanjagen. Nou ja, daar hoort bij dat je dan niet meer fossiele sponsoren zo'n mooi plekje in het voetbal geeft. Dus eigenlijk als de UEFA en de FIFA hun eigen commitments serieus nemen, gaan ze die regelgeving nu al maken en vragen aan de KNVB dat ook te doen. Maar daar zijn we nog niet, dus daar moeten we ze nog een beetje achter de broek aan zitten. Helder, dank voor je uitleg. Frank Huizing, oprichter van Fossielvrij Voetbal. Dank je wel. De Molukse wijk in Bovensmilde is vanaf volgende week het decor van een theatervoorstelling. Het dorp in Midden-Drenthe wordt omgebouwd tot de set van East Side Story. Een theaterstuk over de Molux-Nederlandse geschiedenis. Hier aan tafel actrice Chaya Pachapon en regisseur Pieter Stellingwerf. Fijn dat jullie er dus zijn. Welkom allebei. Dankjewel. Pieter, een stuk over Molukkers in Nederland. Dat volg ik. Maar dan denk jij, we bouwen een tribune midden in een woonwijk in Bovensmilde. In een Molukse wijk. Ja. Ja. Ja, ja. Hoe kwam je erbij? Nou ja, hoe komen we erbij? We willen eigenlijk de reis van het kamp naar de wijk verbeelden. Dus het is een drieluik. We starten op voormalig kamp Westerbork, waar Schattenberg was. De Molukkers hebben daar 20 jaar gewoond. Van begin jaren 50 tot 1970 ongeveer. En toen zijn er veel nieuwe wijken gebouwd in Assen, in Bovensmilde, in heel veel plekken in Nederland. En die reis naar zo'n wijk, en wij denken, of ik dacht als Nederlander van, nou, ze zijn blij met een nieuw huis in zo'n wijk, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want ze gingen van een tochtige barak naar een wijk, maar het wonen in die nieuwe wijk betekende ook dat ze definitief hier zouden blijven. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Dus vonden wij het wel spannend om te kijken in een wijk anno nu, anno 2023, dus 50 jaar later in die wijk, van hoe nu zo'n wijk functioneert en hoe ze terugkijken op die tijd en ook wat de toekomst van zo'n wijk gaat worden. Ja, nee, dus inhoudelijk snap ik dat. En dan, maar dat je dus inderdaad drie locaties pikt, dat je zo'n tribune bouwt, ook nog volgens mij voor huizen die mensen dan hebben afgestaan. Ja, ja, klopt, ja. Dat is, ja. Dan moet je zelf ook wel om lachen. Ja, dat vinden we ook leuk. Want kijk, wij beginnen met een gek idee en dan bellen we ergens aan en dan vragen we van is het mogelijk? En dan krijgen we een kopje koffie en dan hebben we een gesprek daarover. Je hebt echt aangebeld. Ja, we zijn bij de mensen wel geweest. Van ja, zou er een mogelijkheid zijn? Eerst met de mensen van de wijkraad en het buurthuis. We staan ook vlak voor het buurthuis. Maar ook met die twee mensen in dat huis, die wonen daar gewoon. Ja, wil je 14 dagen lang je huis beschikbaar stellen? Want je huis wordt decor van de voorstelling. En wij vinden het altijd leuk om community theater te maken. En als we ergens neerstrijken, om ook de mensen uit die omgeving er helemaal bij te betrekken. Dus als parkeerwacht of als figurant of als speler. Maar ja, nu als huisbewoner die zijn huis afstaat. En dat is wel een hele gekke vraag. De mensen van de Molukse wijk willen ook echt iets voor die wijk doen. En ze vinden het ook belangrijk voor de wijk. Dus ze werken heel graag mee. Oudere Nederlanders zullen denken Bovensmilde, daar snap ik een relatie mee. Jongere Nederlanders zullen misschien denken, waarom Bovensmilde? Nee, dat is een hele goede. Ja, jongere mensen zullen sowieso denken, waarom een voorstelling over Molukkers? Want ik heb zelf kinderen van 22 en 24. Ja, die moet ik echt iets vertellen over de Molukse geschiedenis. En daar weet ik een heel klein beetje van. Tjaja zit hier gelukkig. Die is half Moluks. Jouw moeder is Moluks. En die weet er heel veel meer van. Maar het verhaal moet wel doorverteld worden. En Bovensmilde is natuurlijk een plek waar wel wat gebeurd is. En wij willen ook positiviteit brengen in zo'n plek. Het is al zoveel jaren later, maar het is eigenlijk jammer dat er nog steeds wordt gezegd, oh, Bovensmilde, oh, Kaping, oh, Molukkers. We hopen dat na deze voorstelling wordt gezegd, oh, Bovensmilde, oh, Molukkers, oh, East Side Story. He, dus dat je ook positiviteit kan brengen in die wijk. Ja, tja, ja. Is dat ook de reden dat jij mee wilde doen om dat beeld te veranderen? Want jij bent daar opgegroeid in die buurt, hè? Dat klopt inderdaad. Ik ben zelf opgegroeid in Friesland, in Oosterwolde. Dat ligt daar ongeveer 18 kilometer vandaan. Dus ik was ook al wel bekend met Bovensmilde. Wat ook al eerder werd gezegd, heel veel oudere mensen weten ervan en jongeren heel weinig. En dat is een van de redenen waarom ik dit zelf ook een heel belangrijk onderwerp vind. Omdat het eigenlijk al die tijd dat ik zelf op school heb gezeten, op de middelbare school, wordt dit eigenlijk gewoon uit de schoolboeken eigenlijk verzwegen. We hebben het over 1940, 45, maar in diezelfde periode aan de andere kant in de Oost gebeurt er ook van alles. En ook waar Nederlandse soldaten, Nederlanders zijn betrokken en voormalig Nederlands-Indië. En daar wordt over in de geschiedenisboeken, schoolboeken niet over onderwezen. Was je je daar ook bewust van toen je op school zat? Dat je dacht van, hé, waar blijft dat? Nou, op het moment wanneer je daar dus niet mee wordt opgevoed en onderwezen, dan is dat best wel lastig om daar dan zelf achter te komen. Want vanuit een gemeenschap, en dan spreek ik even over mijn eigen gezin. Mijn moeder is Nederlands-Indisch en een beetje Molux. En mijn vader is volledig Molux. En er werd vanuit huis uit niet heel veel gesproken over die geschiedenis. Want wij kregen heel erg mee van zorg voor je toekomst. Dat we juist het verleden eigenlijk een beetje verzwegen. Ook omdat er een bepaald stigma hing over het Molux zijn. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Dat daar soms nog wel eens een negatieve lading aankwam, doordat het vaak negatief in het nieuws kwam. Wat heb jij daarvan ervaren? Nou, dat op het moment dat je dan zegt van dat je Molux bent, dat mensen meteen denken aan de kapingen of aan de, wij noemen dat zelf in de gemeenschap, acties en geen kapingen, omdat het eigenlijk politieke acties waren. Want men weet eigenlijk niet dat daarvoor heel veel vreedzame demonstraties zijn geweest en heel veel vreedzame acties om eigenlijk aandacht te vragen aan de regering. En had je daar last van? Heb je daar last van? Van dat beeld? Nou, ik heb er zelf momenteel niet heel veel last van. Ik heb er vroeger wel veel last van gehad. Als in de zin van dat je wel opgegroeid bent in Nederland, in Friesland notabene. En dat je eigenlijk dan later door andere mensen eigenlijk wordt aangesproken op dat je een andere kleur hebt. Terwijl, ik ben geboren en getogen. Ik voel me ook Nederlands. En gaandeweg ben ik gaan ontdekken van, hé, waar kom ik dan vandaan? Ja, en heeft het meedoen aan dit stuk ook een soort herbeleving, maar ook heel veel nieuwe beleving bij jou opgeleverd over die geschiedenis? Ja, zeker weten, zeker weten. Want zoals ik zei, er wordt thuis niet veel over gesproken. Het is niet dat er over werd verzwegen. Er werden flarden verteld. Zo is mijn moeder zelf in een voormalig Joods werkkamp geboren en opgegroeid. Dat was in Vochtelo, dat ligt in Friesland tussen het Veen. En daar ben ik dus zelf dan ook langs geweest met mijn moeder om daar te kijken. En daar vertelde ze ook dat ze in een barak is opgegroeid. Nou, dat, als je dat hoort, klinkt natuurlijk als een ver van je bedshow. Dat je kan zeggen, mijn moeder is in een Joods werkkamp geboren. Dat klinkt heel raar. Mm-hmm. Ik heb daar zelf niet veel van gemerkt, want mijn ouders hebben me heel veel gegeven. En zij kwamen met niks. Ja. En hebben heel veel gegeven. Ja. We praten zo uitgebreid door. Maar nog even over dat bezoek wat jij dus deed met je moeder. Want ze kon nog aanwijzen de plek waar ze had gewoond, omdat er nog bloemetjes stonden. Mijn oma, Else Schenkhuizen, ze heeft ook een Hollandse naam. Zij had daar bloemetjes gezaaid. En diezelfde soort bloemen die groeien daar nu nog steeds vandaag. Precies op die plek waar het barak zat van mijn moeder. Bijzonder zeg. We gaan zo doorpraten over East Side Story. NPO Radio 1. Maar eerst gaan we even naar de hoofdpunten van het nieuws. Ties van Kesten. Bij de opvang van asielzoekers mogen gemeenten niet langer selecteren welke groepen ze wel of niet willen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat in een noodplan om te zorgen dat de opvang bij Ter Apel niet opnieuw vastloopt. Van den Burg wil asielzoekers die recht hebben op een huis in hotels plaatsen, desnoods zonder dat aan de gemeente te vragen. Amerikaanse zangeres Tina Turner is overleden. Ze stond bekend als de Queen of Rock'n'Roll. Turner scoorde decennia lang hits, waaronder Proud Mary, dat ze zong met haar man Ike Turner. Tina Turner overleed na een lang ziekbed in Zwitserland. Ze werd 83 jaar. Het staakt het vuren dat maandagavond in Soedan inging, is op verschillende plaatsen geschonden. Het is de vierde poging om de strijd in Soedan te staken. Inwoners van de hoofdstad Khartoum zijn bang dat door de gevechten de levering van hulpgoederen in gevaar komt. En om de uitstoot van CO2 terug te dringen, stopt Frankrijk met een aantal binnenlandse vluchten. Op bestemmingen waar de trein niet langer dan 2,5 uur onderweg is, mag niet meer worden gevlogen. In de praktijk gaat het om 3 vliegroutes van en naar Parijs. Volgens critici is de klimaatwinst door de geschrapte vluchten verwaarloosbaar. Langs de lijn en omsteken. De laatste half uur. We praten hier verder in de studio over de East Side Story met Pieter Stellingwerf en Tjaja Bhatiapon. Pieter, je zei er al iets over, hè? 3 locaties. Kun je ons even meenemen als ik kom kijken? Wat gebeurt er met me? Zeg maar. Ik neem aan dat je met de auto komt. Die kun je dan parkeren in Bovensmilde. En in Bovensmilde starten 11 bussen. Dus we kunnen 550 bezoekers per avond hebben. 11 bussen van 50 mensen die vertrekken naar voormalig kamp Westerbork. En die gaan gaan daar naar een soort culturele herbeleving. We hebben delen van barakken waar de Molukkers in hebben gewoond herbouwd. Dus eigenlijk skeletachtige, decorachtige delen. En daar vinden allemaal mini-scènetjes plaats. Dus de vlag wordt gehezen, er is een bruiloft, er is een begrafenis. Er is een dans, er is een koor, er is een school, er is een theater, er is een kerk gebouwd. En dus je maakt allerlei scènes mee, kleine scènes, bijna straattheatergevoel. Ja. Dus je kan er doorheen lopen en je loopt van scène naar scène. Dus het is een dag uit het leven van Schattenberg, zeg maar, vanuit die tijd. Maar niet zo realistisch als het was. Maar we willen de gevoelens herroepen. Dan, dat duurt ongeveer een uur en een kwartier. Dan ga je in de bus en dan ga je naar een festivalterrein. Dat is 10 kilometer verderop. En daar klinkt Nederlands en Molukse muziek. Een Nederlands-Molukse band hebben we samengesteld. Een grote band van een man of 10. En daar is ook Molukse en Nederlands eten. Dus je kan ook eten daar. En dan, dat duurt ook een uur en een kwartier. En dan stap je weer in de bus. En dan rij je rond een uur of 9 richting Bovensmilde. En in Bovensmilde is nog een afsluitende voorstelling. Die heet de East Side Story. Ja. En die gaat over twee oudere mensen van een jaar of 70 die toevallig naast elkaar komen te wonen. En door de ogen van die mensen gaan we terug in een soort droom eigenlijk naar de jaren 70 dat die mensen daar kwamen wonen. Het blijken geliefden te zijn, allebei uit een Molukse groepering. Die ouders konden niet met elkaar overweg, dus het was een verboden liefde. En de snackkar, de snackbarhouder is heel belangrijk, want het is een soort intermediair tussen de rivaliserende Bovensmiltse jongeren en de Molukse jongeren. Tjaja, je vertelde net al van als het dan gaat over de Molukse community, dan denken mensen altijd weer aan die acties. Dat is ook voor jou eigenlijk een missie om hier aan mee te doen, om een ander beeld, een vollediger beeld te geven. Wat zit er dan in dit stuk wat bijvoorbeeld echt typisch Molukse is? Wat er typisch Molukse is, is denk ik, ja, ik zit even te denken, want het stuk is gebaseerd op de West Side Story. En wij hebben dan de East Side Story met een verboden liefdesverhaal. Ik denk toch wel ook echt de respect die je hebt voor de ouderen. Wat ook heel erg Molukse is, is dat Ina, haar ouders, die zijn vanuit de Molukken dan naar Nederland gekomen. Er is in het stuk ook best wel veel pijn. Daarmee komen dus de mensen van de nieuwe generatie, dus dat is Ina, de tweede generatie, eigenlijk in een soort tweesprong van, ja, ga ik in Nederland mijn toekomst opbouwen of gaan we toch terug naar de Molukken? Dat is nu inmiddels alweer heel lang geleden. Inmiddels is het nu 73 jaar geleden uit mijn hoofd dat de Molukkers hier naartoe kwamen. Dus nu is dat wel iets minder aan de hand, als ik voor mezelf spreek, dan toen. En sowieso, de kleding is ontzettend mooi. Die zijn allemaal met de hand gemaakt. En ja, in de jaren 70 waren Molukkers stonden ook best bekend om hun mooie kleding met wijde pijpen, mooie prints. Dus daar is ook heel veel aandacht aan besteed. Want dat was erg belangrijk. Heel veel hipper dan die Drenthe. Ja, heel hip. Ja. En muziek is ook heel typisch. En de hechte band ook in de wijk. Dat was ook in het stuk, zie je dat ook heel veel terug. Ja, het gaat ook over de aannames en de vooroordelen eigenlijk. Hmm. Hè, die in de jaren 70 misschien wel heel veel sterker waren dan nu. Want de voorstand gaat over rivaliserende partijen. En ik zeg wel eens van... Maar het was ook heftig in die tijd. Hè? Het was heel heftig. We kijken er nu met een blik anders tegenaan. Maar in die tijd was het was een heftig verhaal. Erg heftig. Vertellen. Want in het stuk zit ook een inval van de politie en van de ME. Die buurten werden ook regelmatig afgezet. Dan kwam een complete ME-kolonne kwam. En die zette gewoon die complete buurt af. Gingen overal huiszoeking doen. Want het waren ook vaak confrontaties. Hè? Sylvia Pescereron heeft het geschreven. Molukse schrijfster die in Zeeland is opgegroeid. Ze zegt, ik schrijf over mijn jeugd. Het gaat over mijn jeugd. We kwamen samen in de snackbar, maar ieder weekend in de disco. Het was altijd strijd. Nederlandse jongeren tegen Molukse jongeren. Het was altijd... want die Molukse meiden waren mooi. Molukse jongens waren knappe jongens. Dus bij die Nederlandse jongens en meiden botste dat. En zij waren de tweede generatie. En ze hadden het idee dat ze de pijn van hun ouders moesten oplossen. Ja. Maar het waren dus heftige conflicten. Het is heftige thematiek. Hoe maak jij daar toegankelijk theater van? Ja, dat komt wel door er zit veel dans in, er zit veel muziek in. En er zit een snackbarhouder in. Bas Keizer speelt die rol. Dat is een soort intermediair tussen de Molukkers en de Nederlanders. En dat is ook een hele luchtige, grappige rol. En het is een verbinder. En die probeert die partijen bij elkaar te krijgen. Wat uiteindelijk niet lukt. Ja, uiteindelijk ontploft zijn snackcar. Niet te veel verklappen. Ontploft zijn snackcar en door dat ontploffen komen ze uiteindelijk wel bij elkaar. Tjaja, wanneer is het voor jou geslaagd, het hele project? Wat? Voor mij is het echt geslaagd als we ook heel veel mensen kunnen bereiken buiten de Molukse gemeenschap. Omdat ik denk dat zo'n historisch stuk, want het is eigenlijk een gedeelde Nederlandse geschiedenis die jij en ik, die wij allemaal met elkaar delen, zonder dat we dat eigenlijk weten, dat het een gedeelde geschiedenis is. En op het moment dat ik dus eigenlijk niet Molukse mensen erover zou horen spreken, en dat zou kunnen bereiken, dat zou echt een droom voor mij zijn. Dat zou ik echt mooi vinden. Wanneer we dan erkennen en beseffen dat we er allemaal deel van uit zijn. Want tegenwoordig zijn ook zoveel mensen, wel verbonden ook. Als je kijkt in de bloedlijn, dat mensen half Nederlands, half Molukse, half Indisch. Dat is natuurlijk mooi als we dat met zo'n toneelstuk kunnen uiten. Ja. Het hele project heet ADAK en dat betekent aan de andere kant. Dus ja, dat je van twee kanten het kan bekijken. Maar dat verbinden. Je ook, verbinden, maar ook van twee kanten het publiek daar naartoe krijgt. En ik denk ook, zeg maar, dat met dit stuk, het is natuurlijk dit soort verhalen herhalen zich ook. Bijvoorbeeld net als dat je Rooms-Katholiek bent en met een protestants iemand wil gaan. Of van een ander geloof met elkaar wil gaan. En daar gaat dit stuk ook over. Over verboden liefde. En hoe ga je daarmee om als dat onder druk wordt gezet door wat er op dat moment in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Vanaf 31 mei gaan de bussen rijden. Ja. East Side Story is dan te zien op diverse locaties dus in de gemeente Midden-Drenthe. Heel veel plezier en dank voor dit gesprek, Pieter en Tjaja. Dank je wel. Dank je wel. No one David Bowie en de vandaag overleden Tina Turner. Na het WK is de Premier League de grootste titel in het darts. Michael van Gerwen is zesvoudig winnaar en titelhouder. En wint hij, dan pakt hij het record af van de dartslegende Phil Taylor. De Final Night is morgen in Londen. En verslaggever Thierry Boon die nam alvast een kijkje. Terwijl er nog hard gewerkt wordt aan het podium hier in de O2... wordt er in de perskamer alvast vooruitgekeken. Michael van Gerwen speelt voor een plek in die finale tegen Michael Smith. Hé, hey, waar kennen we die namen van? One man misses, does the other man get? I've never seen the like. Come on, Stony Boy! Yes, double 12! That is the most amazing leg you will ever see in your life. Juist. Van die zinderende finale van het afgelopen WK, gewonnen door Smith. En die blijkt die beelden nog vaak terug te kijken. I watched it on Tuesday. So literally, not this Tuesday, last Tuesday, a week ago. And I've watched it 6 or 7 times, but I've seen that 9 data 100, 200 times. It's just, I get tagged in it all the time on social media, but when I've sat down and wanted to watch it myself, the world final in its general, like a short highlight video, 6 times. En ja, de data is probably about 100. Smith is dus nog best wel bezig met die WK-finale. Dat is bij Van Gerwen wel anders. Mensen die mij een beetje kennen weten dat er mij echt geen zak interesseert. Als je ook gaat kijken. Ik heb in het verleden ook voor Phil Taylor in de finale verloren. En daarna pak ik hem ook in de finale van de Premier League. Ja, het is allemaal om het even. Dat gebeurt. Dus ja, dan moet je gewoon zand erover en die moet door. En dan is er geen plaats voor om te treuren of dat soort dingen. Je moet gewoon zorgen dat je scherp blijft en je kop erbij houdt. De twee Michaels maakten onlangs allebei een opvallend tripje. Van Gerwen zagen we plots, netjes gekleed, bij een van de beroemdste universiteiten van de wereld. Ik werd uitgenodigd bij Cambridge voor een interview. En dat was best wel leuk. Een keer iets anders. Heb je nog wat van opgestoken? Ja, natuurlijk. Je zit er eigenlijk met studenten die dat organiseren. Zijn 20, 21 jaar oud. Alleen ja, die zijn zo bizar slim, die kinderen die daar zitten. Ze komen ook natuurlijk niet zomaar. Dus het was wel een hele eer om daar te komen. Als je daar ook gaat kijken wie daar allemaal zijn geweest. Dat is wel een mooi lijstje om tussen te staan. Smith deed iets heel anders. Hij ging naar de gok- en feeststad Las Vegas. First day we just got drunk. We had the champagne and stuff like that. Yeah, second day we went to Cosmopolitan. Naast feesten werd er ook gegokt. En goed ook, Smith won $12,000. Maar ja, hij gaf dan ook wel weer heel veel uit. I think we spent about $4,000 on shopping. The cabana was $4,000. The champagne was $900, the cigar was $200, and then I come home with $20,000. So I actually pay for the holiday, pay for everything and come home with more money. Maar het was niet alleen voor de lol. Smith moest ook mentaal even bijkomen. En het werkte. The next 3 weeks I won, I felt relaxed. It got me energy back, got me confidence back, and yeah, won three out of three coming into that. And then hopefully now I can't go to Vegas this week and then come back for this. But no, it was good. It helped to have that little break. Een paar weken geleden ging Smith ineens naar Las Vegas. Daarna wint hij avond na avond. Was dat het ideale tripje uiteindelijk? Weet ik niet, maar soms is het wel lekker om even gewoon los te laten gaan en even aan iets heel anders te denken. En, Dus jij begreep hem wel? Ja, maar ik had niet naar Las Vegas gegaan in zo'n korte tijdsbestek. Nee, zeker niet. Morgenavond weten we het wie de beste voorbereiding had. Van Gerwen? Of toch Smith? Ja, Thierry Boon die gaat het allemaal voor ons bekijken morgenavond. Dus de Final Four. Verrassend. Dat woord blijft hangen na de persconferentie van de PSV-leiding vandaag. Na het opstappen van trainer Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy voelde niet genoeg draagvlak en besloot vanochtend op te stappen. Algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Ernest Stewart zagen het naar eigen zeggen totaal niet aankomen. Het nieuws komt hard aan in Eindhoven. Ook bij oud-PSV'ers Hans van Breukelen en Barry van Aarle. ik ben altijd goed met Ruud geweest. En voor mij is het allemaal, het is heel verrassend. Ik las wel wat dingen in de krant, maar verder, ja, ik denk, is het wel zo erg. Hoe voelt dat voor jou? Doet het jou pijn? Sta ik hier met een lachend en een juichend gezicht? Ik zie zelfs een beetje waterige ogen als ik het goed heb. Nou nee, dat is overdreven, maar ik vind het wel. Het raakt me wel, laat ik het zo zeggen. Omdat hij ook wat voor jou betekent. Jullie hebben een goede band. Ruud is voor mij een winnaar, puur zang. En ik weet met welke intenties hij er is ingestart, gestapt. En dan kan ik me voorstellen dat hij, dat het voor hem ook een pijnlijke beslissing moet zijn om uiteindelijk te zeggen, ik stop ermee. Je staat er ver vanaf, maar als je inderdaad kijkt naar jongens die in het verleden hier ook trainer zijn geweest. Cocu, Van Bommel en nu Van Nistelrooy. Het is toch niet heel erg leuk, hè, wat er gebeurt met jongens die jij goed kent? Nee, dat zijn natuurlijk geen leuke dingen. En het zijn jongens van de club. Alleen ja, er worden veel trainers gewisseld en er komen nieuwe, er blijven er een paar hangen. Maar ja, het is triest hoe dat ik nu dingen in de krant lees. Sommige dingen die komen dan hard aan. En dat is dus het vertrek van Ruud van Nistelrooy. Nou, ik kan er eigenlijk heel weinig mee, want het is voor mij verrassend. Heel verrassing. Ja, verrassend. Dat woord blijft hangen. Berry van Aarle en Hans van Breukelen tegenover verslaggever Arnst. 5 kilo aankomen, want anders geen Olympische Spelen. Dat klinkt apart, maar in een notendop komt het verhaal van Martine Veldhuis daar wel op neer. Als lichte toproeister had ze geen zicht op deelname aan Parijs, maar als zware roeister misschien wel. En dus zetten ze een uitzonderlijke stap. Veldhuis ruilde de lichte eenmansboten skiff in voor een plek bij de zware vrouwen dubbel 4. Prettig bijkomend voordeel. De eeuwige strijd om op gewicht te blijven is voorbij. Aanstaand weekend wachten voor Veldhuis de eerste serieuze wedstrijden in haar nieuwe boot bij de Europese kampioenschappen in Slovenië. Zo klinkt dat. Op de Bosbaan in Amsterdam, de dubbel 4, werkt een van de laatste trainingen af richting de Europese kampioenschappen in Bled. Aan boord zit, 5 kilo zwaarder dan voorheen, onder andere Martine Veldhuis. Qua vermogen zit er natuurlijk wel een verschil tussen. Ik merk bij mezelf dat ik wel sterker ben geworden. Maar qua vermogen ben ik niet de sterkste van de groep. Dat lijkt mij ook best logisch als je een kleiner formaat bent. Maar op het water ging dat dus best wel aardig. Dat ik het vermogen wel best wel goed op het water kan overbrengen. Martine Veldhuis werd in het verleden Europees kampioen als lichte skiffeuze. Vorig jaar pakte ze zilver bij de wereldkampioenschappen. Maar de lichte skiff is geen Olympisch nummer. Het voor de hand liggende alternatief was de lichte vrouwen dubbel 2, waar Oranje in 2016 nog Olympisch goud in pakte. Een krachtige race voor Paulis en Hert en een fantastische Olympische titel. Het is zo. Maar daar was een sterke partner voor nodig. En die is simpelweg niet voorhanden in ons land. Nou zijn er, ik geloof, 48.000 roeiers in dit land. En je had één partner nodig om met jou in die boot te stappen. En die is kennelijk onvindbaar. Nou, we hebben op een gegeven moment wel een beetje verder gekeken. En vorig jaar heb ik een periode ook in de lichte dubbel geroeid met een meisje die eigenlijk net junior af was. Maar die is in Amerika gaan studeren. En dan is het gewoon niet mogelijk om het programma hier te volgen. En we hebben nog verder ook een beetje rondgekeken. Mensen zijn uitgenodigd voor trials. En uiteindelijk is de keuze gevallen op dat ik het mocht proberen bij de zware roeiers. En dat had op dat moment meer potentie dan een lichte dubbel 2. Ja, je hebt volgens mij zelfs nog even gekeken naar het zusje van Olympisch kampioen Ilse Paulus. Ja, ze heeft ook meegedaan aan de trials. Uiteindelijk was het gat wat groter. En ging ik dus best wel goed bij de zware dames. Ja, het is altijd een beetje een groot verschil. Dus wordt dat bestemd als lichte roeiers en zware roeiers. Denk ik dat er een grotere kans is om prijs te halen op dit moment in een groter nummer. Wat verwacht je nu van het EK wat er aankomt in de dubbel 4? Het is toch ook al minder met een ploeg waar je misschien in het verleden wat minder met een team werkte en zo. Ik bedoel dat, maar ook de wedstrijd zelf. Wat staat er nu te wachten? Nou, ik hoop dat we als ploeg met z'n vieren een hele vette race kunnen gaan neerzetten. En de afgelopen periode zijn we heel erg bezig geweest met echt samenkomen. En zie je echt dat elke training beter wordt. En ik heb echt geen idee waar wij gaan liggen. En wat er dan gaat gebeuren, geen idee. Dan wordt er geëvalueerd. En Ja, dan kan er van alles gebeuren. Er zijn veel meer kapers op de kust die een plekje in de boot willen hebben. En het enige wat je kan doen is hard roeien, denk ik. Veldhuis here, looking from side to side, desperate for the line to come. Jackie Kittel is actually coming back to challenge for that silver medal. But it's going to be the sculler from Netherlands, I think, Veldhuis, who hangs on to get it ahead of Jackie Kittel. And Kirsten McCann couldn't do it in that last two. Vorig jaar veroverde Veldhuis in de niet-Olympische lichte eenmansboot de skiff zilver bij de wereldkampioenschappen. Mooi. Maar dat ze nu zwaar is, betekent het einde van de vaak zware strijd tegen het maximum gewicht. Dat geldt van 59 kilo. Nou ja, hoe langer je licht roeit, hoe meer moeite ik er zelf dan bijvoorbeeld mee kreeg. Dus ik had ook een diëtist waarmee ik wel eens sprak. En die me dan ook weer nieuwe inzichten gaf. Maar ja, je was dan wel bezig met je voeding, met wat je ging eten. En als er een wedstrijd aankwam, dan ging je heel erg letten op dat je... Ja, minder at, maar dan wel zo goed mogelijk. De laatste tijd hebben verschillende roeiers aangegeven dat de strijd om op gewicht te blijven soms killing was. Ik kon gewoon in bepaalde delen van het seizoen, zat ik echt in een heel strak regime. Mijn broers jagen in augustus en dat is gewoon midden in ons seizoen. Mm-hmm. En ik ging dan wel altijd mee uit eten, maar ik bestelde niks. En ik nam meestal een kop thee, want ja, en dat is natuurlijk niet makkelijk. Iedereen heeft zijn eigen manier om met het gewicht om te gaan. En voor mij was het bijvoorbeeld... ik had daar misschien net iets meer ruimte voor ook. En het was nooit obsessief of iets dergelijks. Maar ik had het nodig om dan in te kunnen wegen. Maar ik was wel meer mee bezig dan andere mensen in de groep. En bijvoorbeeld zo'n week voor je wedstrijd, voor een kampioenschap, dan ben je er helemaal mee bezig. En dan nam ik ook mijn eigen pannenzicht mee vaak. En dan zorgde ik dat ik mijn eigen maaltijden ging koken. Omdat je dat zelf in je hand wil hebben. Zoutbalans komt soms ook heel erg nauw. En het is wel een tweede wedstrijd die je eigenlijk... zo noem ik het eigenlijk altijd, dat je twee wedstrijden aan het doen bent. Dat is bijvoorbeeld wel iets anders. Dat je nu niet op de baan komt om te wegen, maar je gaat naar de baan omdat je je wedstrijd gaat roeien. Dan ben je al een stapje verder. Wanneer ben jij nu tevreden met het EK, zeg maar? Ben je op zoek naar van kan ik mee? Of ben je op zoek naar een medaille? Wat ga je daar halen? Het enige wat je kan doen is hard roeien, denk ik. Daarna gaan we weer verder evalueren. En kan het weer helemaal anders zijn. Ja, omdat er nog veel meer meiden zijn die hier ook in willen zitten. Dus blijft de hele tijd selecteren. Een reportage van Ragnar Niemeyer was dat met roeister Martine Veldhuis. Praat u nog even bij over het tennistoernooi van Parijs. Tweede Grand Slam toernooi van dit jaar. Wat over 4 dagen van start gaat, werpt zijn schaduw vooruit. Want Talon Griekspoor heeft zich op het gravel toernooi van Genève afgemeld voor zijn partij in de 8e finales tegen Nicolas Jarry. Want hij heeft nieuw last van zijn rechter enkel gekregen. Griekspoor heeft al langere tijd er last van. Hij staakte onlangs de strijd in Madrid, liet het toernooi van Rome schieten. De Nieuw-Venneper wil nu geen enkel risico nemen, met het oog dus op dat Roland Garros, wat over 4 dagen van start gaat. En zondag, hij heeft zich dus al geplaatst voor dat toernooi. Niet als enige Nederlander, want ook Botik van der Zandschulp is uiteraard geplaatst. En daar kan er nog 2 Nederlanders bij komen. Jesper de Jong is bezig aan het kwalificatietoernooi, moet je 3 rondjes voor winnen. Is inmiddels in die 3e ronde, dus die kan zich nog plaatsen. En bij de vrouwen, Rangsta Rus, is de enige Nederlandse die nog in die kwalificatie actief is. En ook die zou het Nederlandse totaal dus op 4 kunnen brengen. Kijk, we hebben het vanavond veel over voetbal gehad. Onrust bij PSV, het vertrek van Ruud van Nistelrooy. Onrust bij Ajax in het bestuur daar. Maar er werd ook nog gevoetbald vanavond in Italië. De Coppa Italia. Zojuist is de finale daar afgelopen. Fiorentina tegen Inter. Wie denk je dat er gewonnen heeft? Inter speelt Europa Cup finale. Dus die zullen ook wel de Italiaanse beker gewonnen hebben. 2-1. Oké, kijk, 1 einduitslag. Morgen zijn we er weer. Wat gaan we allemaal doen morgen? Dan schuift Annemar Zwart bij ons aan, presentatrice, over een nieuw programma op NPO 1. Zing heet het, waarin gezocht gaat worden naar de beste zanggroep van Nederland. Vandaar ook die titel. En ook judoka Johanne van Lieshout komt langs. Won brons op het WK. Ja, komt daar allemaal heel jong, vertel. Heel talentvol. Heel goede judoka, prachtig. Dat allemaal morgen, maar de zender gaat tot die tijd ook gewoon verder. Gelukkig, want u zit er al klaar voor. Iedere avond op de klok van 11 uur met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Herman van der Zandt. Wens u een hele mooie avond. Dag. NPO